koło, słuchajcie, termin. Nie, ale to jest kluczowa. No dobra, to może wystarczy już, bo to nawet jest gorąca debata. Kontestacja. I tutaj należałoby zrobić coś takiego, gdyby zaczynał tą audycję Martin, ale tak nie zrobimy, tylko może zanim się przywitamy, to może puścimy piosenkę taką krótką. Absolutny liberalizm nie ma przepaść, kapitalizm, absolutny liberalizm nie ma przepaść i chuj. I tym miłym akcentem witamy się z was, z wami się witamy. Pierwszego dnia wiosny, 21 marca 2011 roku. Czas w Stanach Zjednoczonych został zmieniony już tydzień temu, a w Polsce dopiero tydzień później zostanie zmieniony, żeby wszystko stanęło całkowicie na głowie. Wita was Marcin Hugo Kosiński po tej stronie. I Martin Lechowicz. W głównym wydaniu kontestacji, czyli takiej audycji, gdzie powinno być bardziej poważnie niż gdzieś indziej jest. Ale tak jest nie zawsze. Dzień dobry. Wszędzie jest poważnie. W Polsce są wyłącznie poważne media. No i wcinasz się. A, przepraszam. No proszę bardzo, to puśćmy jakiś poważny głos może. O. Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha, Związek Pracodawców Przedsiębiorców MIŚ. Na nadchodzący nowy rok życzę wszystkim słuchaczom kontestacji niskich podatków. Pozdrawiam. Od razu poważnie zabrzmiało, tak podnosi się poziom. Jak ktoś mi coś życzy, to ja od razu wiem, że będzie odwrotnie. No nie, to jakoś dziwne, nie? Żeby następnym razem życzyć wysoki. No, a ten dżingiel jest puszczony nie bez powodu, ponieważ w tej chwili, jak już powiedziałem minutę temu, toczy się ważna debata na kanale pierwszym telewizji publicznej, także wszyscy, którzy chcą posłuchać czegoś poważnego, to proszę wyłączyć kontestację i włączyć sobie natychmiast tą debatę pomiędzy panem Leszkiem Balcerowiczem a Jackiem Rostowskim, którzy debatują nad tym, czy zabrane pieniądze przez ZUS powinny być wydawane przez bankierów, czy przez polityków. No, to nad tym się toczy debata i tam oczywiście nie został zaproszony pan Robert Gwiazdowski, który jako jeden z nielicznych prezentuje zupełnie inny punkt widzenia, który mówi, żeby te pieniądze w ogóle ich nie zabierać ludziom. O. Czyli jest to debata o kształcie ZUS-u. To cóż za kontrowersyjny pogląd w ogóle. No nie? Żeby zostawić ludziom pieniądze, które zarabiają? Czy nie ma takiego poglądu, ponieważ ja jestem nieprezentowany, czyli właściwie on nie istnieje. No to jak pan ma poglądy, które nie istnieją, no to niech sobie sam jest, do siebie ma pretensje, że go nikt nie zaprasza. No właśnie. Jak można było do czegoś takiego dopuścić? A jednak. No! Tak by powiedzieli, jakby mówił. No, ale dzisiaj zupełnie nie o tym, jako że to rzecz nie jest absolutnie ważna, istotna, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia, czy te pieniądze wyda człowiek A, czy wyda człowiek B, są to nie nasze pieniądze, więc nie będziemy o tym gadać. Nie ma znaczenie, no bo jeden bardziej zmarnuje, a drugi jeszcze bardziej, więc zależy kogo woli. To, czyli popierasz Jacka Rostowskiego. I pana Tuska. Ja popieram wszystkim, jest najzupełniej wszystko jedno, bo ja będę operować z innego kraju już wtedy. No, więc dzisiaj postanowiliśmy się pobawić w taki... to może potem powiem na czym. Ten najpierw takie formalne rzeczy, czyli nasz czat przede wszystkim. Nasz czat, który znajduje się na stronie, jak łatwo się domyślić, chatkontestacja.com przez czy, nie przez ch, przez czy. I tam się warto zalogować, ponieważ tam są również inni słuchacze i zawsze jest tak swojsko, kiedy się słucha z innymi. Możesz pozdrowić, Martin, daję ci prawo do tego, jeżeli masz otwartego czata w tej chwili. Masz otwartego, bo jesteś na nim obecny. Tak, tak. No ja pozdrawiam Estesta, bo sobie zasłużył dzisiaj bardzo dobrym tygodniem w sieci. Turczyna oraz Maria. Ja mogę jeszcze. To ja dziewczynę Stalina i żydokomunistę w puszce pozdrawiam. Bo wiosna. Czat nie jest jedyną formą komunikacji z audycjami na żywo, a jest to audycja na żywo. To znaczy w tej chwili o 21 w poniedziałek, jak będzie za godzinę, czy tam jak będą powtórki, to już wtedy nie będzie na żywo. Ale jeżeli jesteś właśnie o tej porze tutaj, to możesz dzwonić do naszego radia na numer 222-195-321, to jest taki numer telefonu warszawski, lub na Skype'ie na kontestacja.com. I właściwie to wyczerpuje liczbę dróg, z którymi się można z nami skontaktować i skomentować to, o czym będziemy dzisiaj mówić na antenie, a dzisiaj porozmawiamy o pewnej mrocznej postaci, jakby to powiedzieć, polskiej sceny prokapitalistycznej, o szerokiej. Jest, tak? No. Znaczy, ja wiem, że ten człowiek, nasz bohater dzisiejszy, pisze, że z nim są legiony, ale... Czy to jest tak naprawdę scena, to jakaś taka większa, czy to taka nisza, bo ja nie wiem. No ja nie wiem, bo ty jesteś częścią tej sceny, więc to ty się wypowiedz. Ja jestem częścią sceny jakiejś? No pewnie, ja myślę, że jestem to ty nisza. Jesteś, wiesz, wolnorynkowy Bart i pieśniarz, no to on jakby nie patrzeć również jest. Aha. No. Znaczy to, ta pieśń, przypomnijmy, tam, od której zaczęliśmy audycję, no ma już 5000 odsłon, zdaje się, na YouTube. A wiesz, że mi się spodoba ta piosenka? Nie wiem, czemu ty chciałeś od niej? A szkoda, że nie puściłeś początku w ogóle, kiedy on powiedział This is your new God. Coś w tym guście. No i tak. No tak powiedział. Ale to później piosenka była później, to była zapowiedź. Ja jestem bardzo zachwycony, że mój Bóg się przyszedł, przedstawił i zaśpiewał mi piosenkę, którą zakończył słowem, które ja dosyć lubię, jednosylabowym. Krótkim na cecha. Ale się czepiasz, mi się podoba ta piosenka. W każdym razie to czekaj, to jest piosenka? Jako, że dzisiejszy temat jest absolutnie absolutnie jest jakby to powiedzieć, no mało istotny, o tak powiem. Ale nic ciekawszego... Chcę polemizować z tobą. Nic ciekawszego się nie dzieje, tak? To jest bardzo istotne. Tak. To bardzo świetnie. To ja może puszczę taki podkładzik jeszcze taki klimatyczny. O. W dziurawym bucie mieszka myś, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akiś i ona też jest dla mnie miła. Pamiętasz, Martin, referent tej piosenki? Nie mam w ogóle pojęcia, co to za piosenka. Oja. Albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam rozpiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. I to śpiewał pan Marian Opania, siedząc sobie w koszu na śmieci. Myślałem, że to jakaś przeróbka będzie, a to jest wedle oryginału. Także myślę, że dzisiaj siedząc sobie w naszym prawicowo-wolnościowym śmietniku, będziemy sobie dyskutować o takich wewnętrznych sprawach. Jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Pokażę ci Macieja Kota, fascynujący z niego facet. No, dobra. Co niech się tam leci we tle. Martin, bo nie przedstawiliśmy w końcu tej osoby, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o Keltuzie. Jakiś komentarz? Co? No to cześć. Wszystko się zdarzyć może, same zmyślają się historie, sam się rozgryza oczy. Wrócił do nas Martin, witamy. To może na początek odbiorę kogoś, żeby było tak wprowadzająco. Cześć, radio. Wyłącz radio. Już wyłączam. Okej, siema. Cześć. Co nam chcesz powiedzieć na wstępie takim całkowitym? Tak, jeszcze całkowicie w oderwaniu od tematu. Chciałem powiedzieć historię, jaka przydarzyła się niedawno mojemu bratu. Mianowicie, jak polskie urzędy traktują polskiego obywatela. O, no. Ja też mamy kilka przykładów. Dawaj. Otóż mój brat kupił sobie motor normalnie, legalnie na umowę. Jako że chciał go zarejestrować, musiał zapłacić podatek od wzbogacenia, bo jest taki podatek. Mhm. Poszedł do urzędu skarbowego, domu naczyli. Znaczy, jak się kupuje motor, to jest od wzbogacenia podatek? Jakiś taki jest podatek, żeby zarejestrować, musisz go w każdym razie zapłacić. Okej. Nie kojarzę dokładnie. Poszedł do urzędu, tam mu panie naliczyły 40 zł podatku i chciał go zapłacić, ale powiedział, że nie może, ponieważ nie ma numeru NIP. No to złożył podanie o wydanie numeru NIP. Dwa tygodnie później przychodzą dwa listy polecane z urzędu skarbowego. Jeden list to, że nadali mu taki numer NIP, a drugi list to upomnienie o zaleganiu z podatkiem za ten, który miał zapłacić za ten motor. I od razu naliczyli 8 zł kary za to, że zalega już z tym podatkiem. Jeszcze tu kurwa wrócimy! To się źle wylosował dżingiel, ale to fajna historia jest. No, okay. Także na dzień dobry chłopak, który jeszcze jest w liceum, już został tak przywitany przez polskie państwo, przez urząd skarbowy, pierwszy raz miał styczność i już. No dobrze, to niech się uczy, to bo tak to będzie przez następne 40 lat. No, dzięki ci wielkie, Radio. Dzisiaj testuję twój nowy system losowania dżingli. No, wylosował się. No, na razie jakoś tak średnio się. To ja już źle z kategorii wysowałem. Losowanie to losowanie. Dobra, okej. Okay. Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o Keltuzie? Może przybliżmy tą osobę, bo ponieważ ta osoba śpiewająca piosenki w mrocznej scenie prokapitalistycznego rynku sceny muzycznej w swoim wideokaście czy podcaście, jak zwał, postanowił spolemizować z kontestacją, a konkretnie z prowadzącym niniejszą audycję. I w takim razie warto przytoczyć ten fragment. Tylko się nie przestraszcie, wiecie. Z polskiego podwórka warto przywołać kasus telekomunikacji polskiej. Słuchacze radia Kontestacja z pewnością są świadomi, jak jeden z prowadzących, niejaki Marcin Hugo Kosiński, jest mocno cięty na tepsę i nazywa tę firmę z odrazą monopolistą. No wytłumaczę, way. Dlaczego jest to okaz sporej ekonomicznej dyletancji i niezrozumienia szkodliwości państwowych regulacji w sektorze telekomunikacyjnym. Ty głupku. Otóż przypominam, że TEPSA została sprywatyzowana... Z całym szacunkiem, z poważaniem, ty kretynie. To on tak do mnie mówi. Ja bym tak sobie nie pozwolił. W 1998 roku, wchodząc na giełdę, nie jest tu istotne, że większościowym udziałowcem zostało France Telecom. Nie jest, to zupełnie. Spółka, nie. Czy tak Kosiński ubolewa? Nie. Nie jest też racjonalnym zarzucanie TEPSie, że posiada większość linii w Polsce i to czyni z niej obrzydliwego monopolistę gniotącego konkurencję. Nic bardziej błędnego. Jako spółka giełdowa, TEPSA od 1998 roku funkcjonuje jak normalny rynkowy podmiot. Normalny. Biorący kredyty, płacący amortyzację, kalkulujący zyski i straty, dokonujący racjonalnych decyzji biznesowych. Jedyne, co nie jest normalne... Nie, poczekajcie, bo to jeszcze raz myślcie, bo to on... Bo ja miałem, jak to przesłuchałem po raz pierwszy raz, pomyślałem, że to jakiś sarkazm, ironia. Tak. Ja też tak myślałem. Później powie ha, ha, ha, nie? I coś tam będzie jakiś fajny żart, ale nie, tak wydaje się, że on to chyba na serio. To jeszcze raz fragmencik. Błędnego. Jako spółka giełdowa... TEPSA od 1998 roku funkcjonuje jak normalny rynkowy podmiot, biorący kredyty, płacący amortyzację, kalkulujący zyski i straty, dokonujący racjonalnych decyzji biznesowych. Jedyne, co nie jest normalne, to ogrom regulacji i nakazów nakładanych przez rząd, a konkretnie Urząd Komunikacji Elektronicznej, jak również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, które to zbrodnicze instytucje zajmują się agresją wobec prywatnej własności takich firm jak TEPSA, i w czysto faszystowskim geście nakładają na nią takie zobowiązania, jak na przykład status dominującego operatora. W myśl tego statusu TEPSA jest na przykład zobowiązana podłączyć każdemu telefon, mimo iż może to być sprzeczne z jej rachunkiem ekonomicznym. Czyli oznacza to... I wszystkim tak podpinam. I to przy tym wszystkim to jest normalna zupełnie firma. Nie zapomnijmy o tym. Że klienci TEPSY z dużych miast dotują założenie i utrzymanie telefonu babci z koziej wulki. Nie muszę dodawać, jak astronomicznie rosną z tego tytułu koszty. A to jeszcze dodam, jeszcze panie Keltus nie powiedział jeszcze o budkach telefonicznych, które telekomunikacja również musi przez faszystowskie regulacje zakładać w całej Polsce. No, bo nikomu się to nie opłaca robić już. Potem w cenie usługi muszą pokrywać klienci. Ot, to jeden z powodów, dlaczego rachunki za telefon w Polsce są takie wysokie. I bynajmniej nie jest to wina rzekomego monopolu TEPSY, tylko właśnie ustawowego rozkazu i nałożenia obowiązku bycia tym monopolistą, czyli dominującym operatorem, który musi podłączyć każdemu linię. TEPSA ma też obowiązek na przykład udostępniać swoje łącza tak zwanym operatorom alternatywnym. Wiem, że panowie jesteście w tej debacie samowystarczalni, a my tutaj pełnimy rolę trochę takich mniej pojętych uczniów i musimy się... Patrz, jak ci się rząd włączył w linię. Wiesz, to po prostu patrz. Co za cenzura. W ogóle. Co minister jest? Mi się włączył na linię. W kontestacji. Minister to nie może być. A tak ustawa nie przeszła, nie? Chyba. Znaczy przeszła, tylko trochę okrojona. A my jeszcze zarabiamy poniżej 100 tysięcy. To nas jeszcze nie obowiązuje. To, nas to w ogóle już nie proszę obowiązuje. Proszę się nie włączać. No. To, tak. Panie Keltus, przepraszam. Pan pyta, przepraszam, co pan z Polski przychodzi do zagranicznej firmy, nam się włącza na linię? W ogóle. A już jesteśmy zarejestrowani? Nie, od jutra. Od jutra, no to przepraszam. To w ogóle skandalicznie, dorejestruję firmę, a wiesz ile im zajmuje? No ponad 2 godziny rejestrowanie spółki. Skandal. Poczekaj, to losowy dżingiel w takim razie. Żebym ja musiał 2 godziny czekać na zarejestrowanie firmy. Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych. No, panie Keltus, przepraszam, że pan Balcerowicz tam przerwał panu. Tak zwanym operatorom alternatywnym. Czyli pasożytom, które bez żadnych nakładów inwestycyjnych, dzięki decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, mogą zabierać tepsie klientów, dzierżawiąc łącza tepsy po sztucznie zaniżonych urzędowych cenach, oferując klientowi indywidualnemu ceny znacznie niższe niż tepsa. W ten sposób, pod pretekstem walki o mityczną konkurencyjność, urzędnik dokonał agresji wobec własności prywatnej tepsy. I nie wyskakuj mi tu jeden z drugim, że łącza to własność publiczna, bo nie. Ustalił faszystowskie zasady, eliminując tym samym dobrowolność współpracy między operatorami i umożliwił nieuczciwą konkurencję firmom pasożytom. Jest to kolejny powód, dlaczego TEPSA nie może obniżyć cen dla swoich klientów. No nie może. Koszta związane z obsługą żądań pasożytów, udostępnienia im łącz i tak co dalej. Z tymi pasożytami? Sztywne regulacje dotyczące polityki cenowej TEPSY ze strony UKE uniemożliwiają dynamiczne reagowanie na potrzeby konsumentów. I nie jest to spowodowane tym, że TEPSA jest molochem, czy że jest firmą, która nie dba o konsumenta. No po prostu przecież nie ma znaczenia żadnego reżimu regulującego jej na to nie pozwala. No, to zawsze dbała przecież. To fantastyczna firma jest uwielbiana przez Polaków. W konkursie popularności to już za Małyszem było. Tak, za zawsze by. A to wszyscy jej chętnie płacili. Pamiętam, że ja jej płaciłem, bo z miłości oczywiście płaciłem jej po 600 zł rachunków telefonicznych miesięcznie za to, że mogą korzystać z internetu. Ale jeszcze ostatnia minuta do Keltusa należy. Nasza polemika potem. Albo moja właściwie. Nie wiem, czy twoja też. Nie trzeba być nawet specjalnie bystrym, by zauważyć, że w takim środowisku aż się prosi o korupcję. I tak zwani operatorzy alternatywni, zwłaszcza ci najbardziej wiodący w usługach telefon internet, bardzo wiele zyskali z takich regulacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który im niemalże za bezcen udostępnił prywatną własność konkurencyjnej firmy z milionami klientów do podebrania. Smarowało się rączki pani Strzyżyńskiej, oj smarowało. Tak więc... Panie Kosiński, sam widzisz, jak twoje utyskiwanie na TEPSĘ powinno być to utyskiwaniem na Urząd Komunikacji Elektronicznej, na reżim regulowania i reglamentowania rynku, na sztuczne tworzenie tak zwanej konkurencji poprzez niszczenie własności prywatnej. Do książek, knypie! Uwaga, końcówka! Kapitalizm, satan! Ty knypie, Kosiński. Stoczy. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Słuchacie kontestacji, dzisiaj rozmawiamy, polemizujemy z niejakim Keltuzem, który wyzwał nas na pojedynek intelektualny jako kontestację i podjęliśmy rękawicę, podnieśliśmy ją właściwie. Ty knypie, przepraszam, to się ciebie czepiał. To... Ze mną nie rozmawia, bo on twierdzi, że go muszę przeprosić. To prawda, że w komentarzach niestety... Nie wiem za co do końca. Marcin nie rozmawia, no, ale się obraził. No, niemniej, to taki zapowiedź. No jest to osoba, która reprezentuje w... daleko idący brak dystansu do własnej osoby i właściwie do czegokolwiek innego również. Więc trudno się... Tak, zwykle z takimi osobami nie rozmawiamy z zasady. Mamy taką zasadę, ale czasem ją łamiemy, żeby było śmieszniej. Więc dzisiaj właśnie jest ten moment. Znaczy, myślę, że my się nie mamy... Znaczy, my nie jesteśmy tutaj tendencyjni. Po prostu wystarczy puścić to, co ten człowiek mówi albo śpiewa i kropka. Bez komentarza żadnego, bo to samo z siebie jest śmieszne z powodu braku dystansu zwyczajnie. A śpiewanie mi się podoba, bo śpiewanie... A bo dobrze technicznie śpiewane jest dużo lepiej niż ja, nawiasem mówiąc. No, znaczy nie wiem, tam inny, no, inny rodzaj muzyki zdecydowanie. Może ale... nie, ale gra na pewno. ale nagrał jednak, ale zaczął nagrywać podcast, wobec tego naraził się tutaj na konfrontację. Mam nadzieję, że tutaj jego radio teraz zyska na słuchalności. Także zapraszamy do, jako Radio Żelaza, Radio Żelaza, jakoś tak, znajdziecie na pewno. Idźcie i słuchajcie. Cieszymy się bardzo, że wspieramy dobre inicjatywy i to na pewno jest jedna z nich. No, ale odnosząc się do jednak, bo zanim przejdziemy do formy i tak dalej, do Ja tu trzeba coś popolemizować. Kokman na czacie mówi, znam Keltuza i wiem, że ma dystans. Jakbyś sobie na to powiedział, Knypie. To skrzętnie go ukrywa. Ale także dobry jest w ukrywaniu tego dystansu. Rozdzwoniły się telefony, ale ja najpierw chcę się do merytorycznej treści tam odwołać, bo żeby tak nie było, że zbywam tutaj bez merytorycznej dyskusji jakoś, bo to jest przecież nie przystoi. Więc zwykle rzeczywiście nie gadamy z osobami, które nie mają poczucia humoru, a po drugie nie gadamy z anonimami. To mamy taką zasadę. Tak. I bardzo często również z takimi, którzy nie wypowiadają się konstruktywnie, tylko na przykład mówią, że nie wiem, że Lechowicz, tworzysz do dupy piosenki, kropka. No, więc z takimi osobami też nie rozmawiam. Nie, to było dobre, jakby ktoś powiedział Lechowicz, ty knypie, to bym wtedy mógł nie rozmawiać, bo to o czym tu rozmawiać, nie? To jest jego opinia, ja mam inną już. No, ale wiesz, bym powiedział parę rzeczy. No, nie powiedziałbym, żebym się jakoś do kwestii tematu, czyli telekomunikacji polskiej, specjalnie do meritum odwołał, bo ja tego meritum tutaj nie zauważyłem, ponieważ Keltuz postanowił na samym początku ignorować fakty. Czyli po pierwsze uznać, że jest absolutnie nieistotne, że firma Telekomunikacja Polska jest firmą państwową, taką samą, jaką była w 10 lat temu, 20, 50, czy tam ileś tam lat temu powstała. No już nie jest, bo sprzedana została w innej, no jakiemuś państwu innemu. No, czyli jest wciąż państwowa. Co pan Keltuz uważa za rzecz bez znaczenia? Właśnie dla niego to jest bez znaczenia. Bez znaczenia, więc tak nie wiem, teoretycznie dla niego jest prywatna. Więc dla nas praktycznie nie jest. Więc inne państwo, więc ja nie, on przyjmuje taką definicję pana Tuska, że jeżeli wszystkie firmy państwowe polskie by się sprzedały francuskim firmom państwowym i na odwrót, to nastąpiłaby pełna prywatyzacja w obu krajach z punktu widzenia polskiego i francuskiego prawa. No, być może by tak było, z naszego punktu widzenia tak nie jest. Wciąż są to firmy państwowe, więc nic się w tej kwestii nie zmienia. Rzeczywiście rząd, akurat jeszcze w przypadku telekomunikacji polskiej, czyli France Telecom, w tej chwili nie ma pakietu kontrolnego, znaczy inaczej, nie ma pakietu większościowego, a ma pakiet kontrolny, o może tak. Jest mniejszości, znaczy jest udziałowcem takim, który nie ma powyżej 50%. Niemniej cała reszta akcjonariatu jest tak rozdrobniona, więc de facto jest wciąż zarządcą i właścicielem. Takie są fakty, takie praktyczne. No, więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz właśnie o co on pił, że jest monopolistą, tak? Że niby ja tak sądzę. No więc ja tak nie sądzę, że jest monopolistą na terenie całego kraju, ale na terenie większości kraju jest. Dlaczego? Ponieważ Telekomunikacja Polska, która odziedziczyła infrastrukturę całą, czyli te wszystkie kable przede wszystkim i tereny, na których te kable leżą, po spółce, która była budowana przez wszystkich Polaków, przymusowo, czyli przez ciebie i mnie również, Martin. No, jako dzieci. Właśnie, otrzymała sobie tą całą infrastrukturę, którą używa właśnie na terenach mniej zurbanizowanych. Czyli to, jak coś nie jest Krakowem, Warszawą, Wrocławiem, Poznaniem, to tam rządzi Telekomunikacja Polska, co zresztą można łatwo sprawdzić i jaką popularność ma Neostrada, która, no powiedzmy sobie szczerze, reprezentuje, czy Neostrada, czyli dostęp do internetu typu Neostrada, która reprezentuje jakość gównianą mocno. Niemniej jest to główny sposób dostarczenia internetu w Polsce, ponieważ Telekomunikacja Polska właśnie odziedziczając tą całą infrastrukturę po swojej firmie matce, jest w stanie konkurować na terenach takich, gdzie innym konkurować się nie opłaca. Więc de facto jest tam monopolistą, ponieważ gdyby miała równy start, czyli taka jak inne firmy, no to wtedy jakby wszyscy by tam podchodzili no jakby z tym samym marginesem. A tak nie jest w tej chwili. Także ja utrzymuję swoje zdanie, że jest to monopolista na terenach pewnych. W większości tak naprawdę. Martin? No jest, no tak. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, bo nie wiem, czy jest sens w ogóle dyskutować, jakoś się żreć o to, czy to jest i w jakim stopniu firma państwowa czy prywatna, bo to... Znaczy, nie wiem w ogóle, po jaką cholerę o tym gadać i co to jest za jakiś ważny temat, żeby takie definicje tutaj uściślać. No, żeby, wie, żeby nam nikt nie zarzucił, że potem się tutaj domy... Ale i tak nam będą zarzucać. Już na czacie widzę, że ktoś mruczy o nas, że och, jesteście spaleni, niemerytorycznie coś gadacie. No, to bardzo dobrze, to zapraszamy do Radio Żelaza, żegnamy w kontestacji. Do widzenia panu. Nikt nie ma obowiązku słuchać absolutnie ani odwiedzać tego radia. No, wiesz, to dla każdego. Nie, wiesz co, ja bym pogadał o tym Keltuzie, bo to nie chodzi o samego człowieka, bo absolutnie, żeby była ścisłość, z nim się nie da gadać. Po prostu absolutnie. Człowiekiem, który no, polemizując z drugim człowiekiem, z którym ma jakieś różnice zdań, zaczyna i kończy od tego, że się mówi o nim ty knypie, no to po prostu nie ma żadnej rozmowy z tym człowiekiem. Niech on się najpierw nauczy rozmawiać normalnie z ludźmi, na jakimś poziomie sensownym, a potem będzie można z nim w ogóle rozmawiać, na jakikolwiek temat. To nie chodzi o to, że... To w ogóle nie jest kwestia mówienia o argumentach, tylko o poziomie. I o tym bym chciał powiedzieć. Tak jest, bo... i dokładnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. No to cyk. Czyli właśnie o pewnym podejściu do dyskusji. No właśnie, właśnie. Który, no, jakby nie patrzeć, reprezentuje tutaj pan Keltus. Pan? Keltus, sorry. Za dużo poważnych tutaj mam ludzi w wydaniu głównym. Martin, jak ci się podoba takie podejście, ponieważ no ja... To jest obrzydliwe w ogóle. Ponieważ my mailujemy sobie, przepraszam, jeszcze przerwę na sekundę, jak mailujemy sobie z różnymi ludźmi co jakiś czas, to właśnie natrafiamy bardzo często w wymianie mailowej właśnie na ten sposób również wyrażania się o tym, co my robimy. O, Martin. No teraz właśnie, jak ktoś teraz jest na czacie, na stronie chat.kontestacja.com, to może właśnie mieć okazję zobaczyć mniej więcej, na czym polega ten efekt, o którym mówimy. Czyli mniej więcej no, chodzi o to, żeby było jak najwięcej agresywności, dosadności, wulgaryzmów. Używa się słowa typu miażdżenie, albo dobicie, albo zabicie, zniszczenie, plucie, żyganie i tak dalej. Bez tego się nie da gadać. O, zaoranie tu też jest jakieś popularne. Zaorałbym. On się zaorał, zdaje się, w tym odcinku. Tak ktoś pisał w komentarzu. Martin i Hugo mają teraz jedną wadę, której nie lubię. W korwinisto wolnościowco o szołomach, orety. Nie dadzą sobie nic powiedzieć, powiedział Godfather. Nie damy sobie nic powiedzieć? No nie odbierasz telefonów, to może o to chodzi. A, to przepraszam, to odbiorę od razu kogoś. To odbierzmy telefon, taki telefon prawdziwy. Cześć telefonie, jak ci na imię? Może Keltus? Co? Proszę? Wyłączę podsłuch radia, żeby bardzo słusznie nie przeszkadzać. Bardzo słusznie. Wyłącz i mów, co cię ślina na język przyniesie. Wolność słowa teraz, uskutecznij. No powiem tak, że chłopaki troszeczkę przesadzacie z tym monopolem telekomunikacji polskiej. Powiem tak, znam troszeczkę rynek tej telekomunikacji. No i muszę przyznać, że udział rynku się coraz bardziej zmniejsza, jeśli chodzi o telekomunikację. No, zmniejsza się pewnie. No jeśli chodzi o miasta, to już w ogóle. No, tam jest wybór, natomiast na terenach słabo zurbanizowanych też jest mnóstwo operatorów różnego rodzaju alternatywnych. No to jak tylko Neostrada zejdzie, wiesz, do roli równoprawnego dostarczyciela internetu, jak cała reszta, to wtedy powiem, że wtedy, że już nie ma tego monopolu i że w końcu jakby dojechali tą firmę. O, dojechali. A co masz na myśli, mówiąc równoprawny dostarczyciel internetu? Ilościowo. Znaczy, że przestanie się liczyć. O, może tak powiem. Przestanie się... Powiem tak, liczyć się będzie. Liczyć się będzie, natomiast no, coraz więcej jednak, powiem tak, mam takiego klienta, znaczy klienta, co w zasadzie był, siecią administruje gdzieś tam, no i klient, no, miałem okazję przejrzeć jego jakby tak powiedzieć, logi odnośnie gościu, ściągał duże ilości filmów od różnych ludzi. I tak patrzyłem sobie procentowo, jest trochę tej Neostrady, ale to tak 1/3 może. No to strasznie dużo. Powiem tak, no jest dużo, ale no powiem tak, jak obserwuję rynek, to i tak prędzej czy później ta ilość będzie spadała dalej. Z tego względu, że przyszłość należy do światłowód do domu. No to jest oczywiste, że oferując tak gównianą ofertę, jaką oferuje Telekomunikacja Polska, która jest A droga, B niestabilna, C wolna, a po czwarte jeszcze wykorzystując swoją monopolistyczną właśnie postawę do tego, że wszyscy dostarczyciele w usług internetowych muszą płacić haracz Telekomunikacji Polskiej za to, żeby nie cięła łączy tutaj właśnie w Neostradzie czy na swoich tam punktach dostępowych. No. To jest oczywiste, że to jest skazane na jakieś tam wymarcie. Niemniej wciąż sobie dobrze żyje i wciąż będziemy mogli sobie mówić, a przynajmniej ja tutaj, bo Martin tam nie strzępi języka, że jest to firma, która posiada bardzo taki handicap miała na początku i oferując marną usługę wciąż ma się dobrze, ponieważ ludzie są skazani na kupowanie niestety tego czegoś. A spróbuj odwrócić sytuację. To jest takie, spróbuj odwrócić. Jakbyś się zachowywał, mhm, będąc zarządcą Telekomunikacji Polskiej, mhm, mając po swojej stronie, powiedzmy, znaczną część rynku tak zwanego detalicznego, mhm, bo oni nie mają po swojej stronie praktycznie żadnych dostawców treści. Dostawcy treści są w sieci poza Telekomunikacją Polską, więc oni mają bardzo dużą część rynku tak zwanych użytkowników końcowych. Czy ty byś nie ciągnął pieniędzy, wykorzystując tą pozycję? No wiesz co, no to jest tak, jakbyś mnie się zapytał, to co by się stało, gdybyś na przykład mógł pobierać podatki, czy byś je pobierał? Bo dostałeś taką okazję, ponieważ wszyscy muszą płacić wtedy. No wiesz co, ja po prostu nie zaangażowałbym się w biznes, który jest tak etycznie niemoralny według mnie, czyli po prostu bym tego nie zrobił. No to jest kwestia tego, czy na czym chcesz zarabiać ty, bo może ty, nie wiem, ty byś skorzystał z każdej okazji zarobku. Ja bym nie skorzystał z każdej okazji zarobku, czyli po pierwsze bym nie prowadził firmy państwowej, która jest państwowa. Tak, no, abstrahując od własności, od stosunków własności, bo jednak ktoś, kto zarządza, tam siedzą jakieś tam mądre głowy w tej telekomunikacji, oni no zarządzają firmą w pewnym sensie państwową, ale zarządzają tak, żeby ona jak najwięcej tych pieniędzy z rynku ściągnęła. No to tak samo, wiesz, jak zarządcy obozów koncentracyjnych starali się tak robić, żeby to był najbardziej efektywny obóz tam, wiesz, z innych obozów. No to jest, no tak, no, ale to co to ma za znaczenie? Ale porównanie genialne. No, dobre. Proszę, to takie korwinowe trochę. Wiem, że powinienem tego unikać, ale jakoś tak mi się skojarzyło. Dzięki ci wielkie. Ale wróćmy do tematu dzisiaj. No właśnie, bo to faktycznie ten temat jest, tak jak mówiłem, on jest taki niejasny, no. Więc... Wiesz co, jakby Keltus powiedział, że no polemizuje z tobą, mi się nie zgadza i powiedział swoje argumenty normalnie, to ja bym powiedział, że bardzo dobra robota, można podyskutować, ale to w jakiś sposób on gada, to jest uniemożliwia w ogóle rozmowę, po pierwsze. Po drugie, zraża wszystkich z zewnątrz do tego środowiska. No przecież jest takie powszechne, ogólne odczucie, że wolnościowcy to są ludzie typu albo Korwina, albo Keltuza. Czy nie ma? Tak mówisz, że tak jest? A nie ma? No, nie wiem, ja zauważyłem kiedyś takie jeszcze, jak tworzyliśmy serwisy takie prowolnościowe, tak mogę powiedzieć, takie informacyjne, lat temu duże. Ja wtedy stworzyłem korespondenta 9 lat temu i wtedy istniał taki serwis, który się nazywał EUPR. EUPR, który potem się w kapitalizm.org przekształcił. I tam właśnie EUPR to był taki serwis, który reprezentował sobą właśnie takie podejście Keltuza, czyli jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to jesteś czerwoną... Nie wiem, jakby to... Nie chcę tu przeklinać za bardzo, bo to i tak... No, musisz, no bo... Podobno za bardzo tam się przeklinamy. Czekaj może. Zobaczmy, co się wylosuje na hasło przekleństwa w dżinglach. A ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. No właśnie to... No więc no, generalnie padały inwektywy zawsze, kiedy ktoś się nie zgadzał z główną drogą ideologiczną wyznaczoną przez literaturę libertariańską, tam jakąś, tak? No to jeszcze nie chodzi o to, że się z głównym nie zgadzał albo z jakąś całością libertarianizmu, tylko jak się nie zgadzał z jednym malutkim odłamem od gałęzi. No dokładnie, dokładnie. Bardzo jakimś tam stanowczym i zdefiniowanym, że się z tym nie zgadzał i już był od razu i tutaj lecą inne... Ty wytrzymał. Czerwony zasrańcu. Tak. Tak. Powiedzmy tak łagodną wersję zastosujmy. Ty od praw intelektualnych, jak możesz bronić tego? Ty chuju. No i ale, no, ale no, to, o mnie na przykład. Ale to właśnie no, generalnie no, to jest ten rodzaj, ten styl, który no, staramy się chyba unikać. Nie? I chyba po to stworzyliśmy kontestację, żeby nie było czegoś takiego. Chociaż niektórzy prowadzący z tego, co widzę, to reprezentują taki styl. Czy nie? Którzy? No wiesz, ten jeden. No. To może odbierzmy telefon. Marek jest z nami. Cześć Marku. Halo, halo. Cześć. Czy ty masz pseudonim Keltus? Nie. Nie, to szkoda. To znaczy, momencik, ja muszę sobie wyciszyć kontestację, bo teraz gubię się trochę w tym, co jest mówione na radiu, a... Tak ma każdy. A co jest mówione tutaj. Tak samo jak do Radia Maryja zadzwonisz, to będzie ten sam efekt. Marku, to co powiesz o stylu wypowiadania się? To znaczy, o stylu wypowiadania się powiem krótko, bo ten styl jest taki... Znaczy, ja miałem takie trochę déjà vu, bo zbliżam się do 40. I w roku mniej więcej 82-83 panowie, którzy mówili w dzienniku telewizyjnym wtedy w mundurach, mówili trochę podobnie do tego pana. To tak? Znaczy, no takie czytanie broszurki propagandowej z odrobiną podania własnego czegoś tam, po prostu dodania jakiejś własnej opinii do tego, bo tak było nakazane od góry. Ale ja chciałbym o czymś innym powiedzieć, bo tutaj mówi się o tym, czy telekomunikacja ma w Polsce monopol, czy tego monopolu nie ma. No panowie, no umówmy się, że wy właśnie nadajecie przez telekomunikację. Dostarczane są do domów internety pod tytułem Netia, czy jakieś tam inne telewizje kablowe i tak dalej, gdzie to leci po łączach satelitarnych. To wszystko, nad tym wszystkim piecze ma telekomunikacja. No, to nie jest żadna tajemnica, że telekomunikacja trzyma pieczę nad mniej więcej 90% linii dosyłowych. Czyli zgadza się. Jeżeli Netia podaje wam internet na przykład, no to na jakiej linii macie tą Netię? Szczęśliwcy tylko mają tą Netię po linii Neti, którą sobie Netia sama założyła. Ale weźcie mniejsze miejscowości, gdzie ktoś w domu ma oczywiście do wyboru albo Netię, albo na ostradę, prawda? Tak, ale zależy co później. Po jakiej linii ta Netia dociera do nich? Po jakich drutach? Kto konserwuje te druty? Kto to wszystko robi? Nie wiem, czy wiecie, że telekomunikacja posiada taki człon, który się nazywa Emitel. Emitel to jest człon telekomunikacji, który zajmuje się głównie właśnie technicznymi historiami w telekomunikacji, czyli wszystkie przekaźniki naziemne, radiowo-telewizyjne, cała sieć, która tam, znaczy głównie chyba przekaźniki, nie wiem jak tam jest z siecią dosyłową, ale te wszystkie druty, które kiedyś tam nad ulicami leciały, teraz lecą w studzienkach, w kanałach i tak dalej, w 90% to wszystko w Polsce to jest telekomunikacja, więc jeżeli ktoś twierdzi, że ma na przykład Netię i internet z Netii, to nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta Netia płaci właśnie telekomunikacji za to, że korzysta z ich drutów, z ich światłowodów i tak dalej. Co Keltus zresztą zarzucał, że oni nie powinni mieć dostępu? Jeszcze raz? Co Keltus zarzucał, że firmy zewnętrzne nie powinny mieć dostępu do telekomunikacji, jeżeli nie chcą? No właśnie ciekawe, co by wtedy było. Znaczy, jeżeli nie chce... Czyli z monopolu robi stuprocentowy monopol. No, to by był wtedy dokładnie stuprocentowy monopol. No, panowie, no umówmy się. W tej chwili rozmawiam z wami, prawda? Mhm. Rozmawiam przez Skype'a. Powiedzmy, że nie mamy żadnego innego na świecie załóżmy, że ograniczamy to do swojego polskiego podwórka. Powiedzmy, że nie mamy żadnego innego komunikatora dostępnego ogólnie, tylko Skype w Polsce, prawda? Oczywiście na Skype'ie powstają jakieś wtyczki, które tam się nazywają Skipe, Durak, coś tam jeszcze, nie wiadomo jak. Każdy sobie może swoją firmę i usługi, które wykonuje, nazwać jak chce. Ale najpierw musi się z tym Skype'em dogadać, żeby on w ogóle miał możliwość dosyłu sygnału do was i z powrotem, prawda? Tak bo jest. Sam własnych drutów, własnej linii nie posiada po prostu. I to jest dobre porównanie. Dzięki ci wielkie, Marku. Sorry, muszę cię zrzucić, ale nie możemy za długo trzymać jednej to osoby. To jest monopol, albo dyktowanie, no, dyktator na rynku. Tak, bo to jest coś takiego, że w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, pan Tusk doszedłby do wniosku, że rzeczywiście państwowe jest złe i prywatne powinno być teraz lepsze i on zrobi wszystko prywatne. I w takim razie wszystkie drogi w Polsce sprzeda jednej firmie. Nie wiem. Drogi polskie, Francja na przykład, ESA. I wiesz, no i to jest przecież prywatne, no przecież to już nie jest państwowe, to jest prywatne. I teraz jest pytanie takie, czy w związku z tym powinny być jakiekolwiek regulacje nad tym, czy nie? No i to jest jeden z tych problemów świata realnego, których się nie da rozwiązać tak łatwo, teoretyzując o libertarianizmie, no bo ja rozumiem, że my jak analizujemy sobie, co by było lepsze i dochodzimy do wniosku, że najlepsze jest, jak jest prywatny, wolny rynek i różnorodność i konkurencja. No tak, tylko że my tu zakładamy, że budujemy świat od zera. A co zrobić, kiedy budujemy go od momentu, kiedy skończył się PRL, gdzie wszystko należało do jednej firmy i wszystko było w ogóle ogólnie państwowe, nadzorowane z jednego miejsca. No to witamy w świecie realnym. Tak, to jest dyskusja na zasadzie, że co zrobić teraz ze wszystkimi emerytami? Czy na przykład skazać ich na śmierć wszystkich, czy zastosować jakiś okres przejściowy, Martin? I to jest podejście tego Kertusa, z którym to nie zajedziemy, bo to jest podejście pod tytułem ja nie rozmawiam o realnych problemach, tylko rozmawiam o swoim świecie idealistycznym, który ja widzę na przykład superkapitalizmu, a jak ktoś się ze mną nie zgadza, to hamu w D i już. I tyle, bo nie jest prawdziwym tutaj. Bo nie jest prawdziwym, bo twierdzi, że nie wiem, że trzeba nie wysadzić wszystko w powietrze i zbudować na pustyni od zera, tylko on by chciał, żeby ci ludzie jakoś dalej żyli i było powoli, jakoś tak powolutku to wychodzić z tego. No, Godfather, odebrałem cię jednak, cześć. O, cześć. A to nie o to zleczył, chodziło, że mnie nie odebrałeś, ja się troszkę niejasno wyraziłem. A co nam powiesz? Ja tu bym chciał wrócić do tego waszego mówienia o podejściu Kertusa i myślę, że tak krótko tu powiem, co ja o tym tak myślę. No ja uważam, że tu należy troszkę do Kertusa, troszkę dystansu tego nabrać, bo to czepiać się jego, że mówi knypy i zaorat, to jest tak samo, jakby się czepiać Korwina, że mówi Hitler i agenci, nie? No, dokładnie tak samo. To my się czepiamy, nie? A nie czepiamy się? My się czepiamy, ale w pewnym sensie takie eliminowanie go, wiesz, z dyskusji, to co mówiliście na początku, tak mało tego, według mnie i kilku tam innych osób na czacie, mało śmiesznie przerywaliście mu to, co puszczaliście, wiesz, no to jednak takie, no, nie było śmieszne i tak... A mnie to było śmieszne, ciebie to nie śmieszyło, Hugo? No, wiesz co. To nie było, to było takie raczej, nie, no ja po prostu mówię, że to troszkę dystansu, bo ja sobie słucham chociażby tego Radia Żelaza, przesłuchałem już może 6-7 audycji, ja siedziałem i się przy tym śmiałem. No, wiesz, jak... ja też. Ale oni nie mieli tutaj zamiaru, żebyś się śmiał przy tym. Właśnie, to trochę ich obraziłeś, powinieneś przeprosić teraz. To znaczy, skąd ty wiesz, jaki Kertus miał zamiar, czy żebym ja się nie śmiał? Może on ma po prostu takie podejście, bo chce trafić do pewnej grupy ludzi, którzy lubią, jak tak się gada, no. Kurczę, no chcę, oni chcą trafić do grupy ludzi, którzy są bardzo agresywni i radykalni, jak to powiedzieć jeszcze? No nie, ja bym tak nie powiedział, bo widzisz, oceniacie Kertusa, chociaż go nie znacie tak. Czekaj, bo jaką ty masz teorię oceniania ludzi? Na podstawie czego? Jeżeli nie mogę ocenić człowieka na podstawie tego, co mówi przez całe lata, co mówi publicznie, i na podstawie odpowiedzi, jakie pisze i jak rozmawia z ludźmi, to na podstawie czego do cholery? Tego, jak się w kiblu zachowuje, czy jak z żoną jest prywatnie w łóżku, czy na podstawie czego, no? Jaką mam ocenę? Ja tylko mówię o tym, żeby nie brać tego, co on mówi do końca, tak wiesz, jakby tak poważnie, jak wy to bierzecie. Ja miałbym propozycję najlepiej Kertusa, z tego co wiem, znaczy tak mi to sugeruje, żeby się zgodził, zaprosić trzeba było do audycji, bo pod jakąś tam audycją napisał, że będziecie o nim rozmawiać, ale jakoś nie został zaproszony i to by było chyba dobre wyjście. To tak wcześniej powiedział, że jest obrażony na nas, to wiesz. Ja zacytuję tutaj komentarze do jego bloga. Tutaj Paweł pisze 5 komentarzy, bo z 27 lutego 2011. Paweł pisze tak: nie myślałeś o prowadzeniu audycji, podcastów, kontestacji? Brakuje tam jakiegoś anarchokapitalisty. Ja myślałem, że Hugo jest, ale... I Kertus odpowiada: dopóki kontestacja publicznie mnie nie przeprosi, to nie ma takiej możliwości. Zresztą, kto słucha kontestacji? Na pewno nie ja, ani moje legiony. No i ja bym tego jakoś, myślę, nie brał za bardzo na poważnie. O ile Keltus prawdziwy jest na czacie, to tutaj coś pisze. Lubią sobie pogadać, to niech sobie pogadają. O Boże. W odróżnieniu od niego, który lubi sobie pogadać, więc... Słuchaj, nie, ja po prostu radzę, mówię, dla mnie takie podejście lepsze by było, gdybyście nie brali tak tego do końca, wiesz, na poważnie, nie czepiali się Keltuza o to. No on mówi taki, mówi, wiesz, legiony, zaorać, no bo on trafia do tej specyficznej grupy ludzi, nie? Można powiedzieć. Ale jakoś której nie grupy? Wątpię, żeby miał was zamiar obrazić. Ja wątpię w to, ale... My się nie obrażamy tak łatwo, to on się obraża. To nas się da obrazić? To on chce, żeby nas przepraszać. Czy my chcemy, żeby nas ktoś nas nikt nie powinien przepraszać. No, proszę cię. Przecież jesteśmy, wiesz... Nas nie znasz, nas Godfather. Tu mam różne podejścia, to chyba właśnie tutaj nic więcej nie dojdziemy do tego. Tutaj. No właśnie. No, różne. I o tych właśnie podejściach dzisiaj rozmawiamy. Dzięki ci wielkie. To był Godfather. Każda msza to jest, że tak powiem, seans bałwochwalstwa, bo jeżeli się klęka przed krzyżami, przed obrazami... O, przepraszam, niestety, drodzy słuchacze, muszę przerwać tę rozmowę, bo na bluźnierstwo nie możemy pozwolić na antenie. Cenzura? Nie w kontestacji. www.kontestacja.com. No więc właśnie, i tym się różni kontestacja od wszystkich innych rozgłośni, tudzież podcastów, że tutaj nie musisz nikogo przepraszać, żeby nadawać audycję. Jest godzina 21:48, pierwszy dzień wiosny, dzisiaj rozmawiamy o różnym stylu uprawiania propagandy. Dlaczego propagandy? Wyrażania poglądów. Wyrażania poglądów. Informowania o zdarzeniach, które się wydarzyły. Na przykładzie żywym Keltuza, który... Czy nie żywym, bo go nie ma. No. Albo jest, tylko się podszywa, nie wiem właściwie. No to my zapraszamy, tak? To może inaczej. Może my bardzo chętnie, ja tutaj, albo Martin, zależy do kogo byś chciał, drogi Keltuzie, uderzyć. Zapraszamy cię na antenę, żeby tutaj porozmawiać sobie w czasie jakiejś audycji. No ale nie będziemy przepraszać, no niestety to jest... Nie, ale będziemy wyrzucać, jak ktoś będzie w takim stylu prowadził rozmowę i tyle, no sorry, jak ktoś chce porozmawiać, to linie są otwarte, to jest jedną z naszych żelaznych zasad radia, że nie prowadzimy cenzury żadnej, że jak ktoś zadzwoni, to zadzwoni, tutaj nie mamy jakiejś pani sekretarki, która mówi, a o czym pan będzie mówić, a o tym, że tam, że kościół mi się nie podoba, a to dziękujemy, do widzenia, nie ma takiego czegoś, więc jak ktoś dzwoni, to dzwoni. Ale jak mówię, no pilnujemy trochę poziomu. Bardziej nam chodzi nie o to, żeby poziom był, bo mężczyzna co zakląć czasem musi, jak to jest uzasadnione. Ale, znaczy nie, żebym jakoś popierał, no ale rozumiem, nie? Ale chodzi o to, że nie ma sensu w ogóle rozmowa tego typu, taką jaką uprawia pan Keltus, czy tam nie pan, po prostu Keltus. Ja nie widzę żadnego sensu ani w takiej propagandzie, ani w takim promowaniu tego, o co nam chodzi, bo mamy właściwie te same poglądy w wielu wypadkach, tak mi się wydaje. Ja i Keltuz i Hugo, tak? Czy nie? Tak myślę. No więc on robi kupę złej roboty całemu temu ruchowi wolnościowemu, bo jeżeli ktoś z zewnątrz będzie tak sobie wyobrażał przeciętnego wolnościowca, a ludzie zwracają uwagę, nie tylko zwracają uwagę na to, czy nasze poglądy są słuszne, ale też na nas samych, jacy jesteśmy, czy jesteśmy fajni, czy nie. No więc sorry, ale to Keltuz nie jest fajny. Keltuz jest agresywny i robi takie nieprzyjazne wrażenie jakby. Jakbyśmy w lokalu krytyki politycznej, Hugo, zupełnie nie te poglądy co my, ale tam było sympatycznie i byli mili ludzie, nie? No, całkiem to lewicowcy, ci socjaliści czerwoni, tych, których... Ja powiem tak, to jest przyciągające, jak się tam przyjdzie. Jeżeli bym teraz przyszedł do lokalu, gdzie same Keltuzy siedzą, ubrane na z tymi ćwieki czarne, mrok, ryczą, i jak się z nimi nie zgadzasz, to cię obluzgają, no to sorry, no ludzie, no co bym pomyślał? No chciałbym być wśród takich, chciałbym być takim człowiekiem. A tu cię poprawię, ponieważ jedna z moich ulubionych knajp przez długie, długie lata to był Rock'n'Roll w Krakowie, gdzie... Nieprzyjaźni ludzie tam byli. Gdzie właśnie różni czarni ludzie z czarnymi charakterami sobie imprezowali. No, pomijając tam jeszcze mafię lokalną, no to, ale to nie byli ludzie tacy, którzy właśnie, którzy się jakoś agresywnie specjalnie zachowywali w stosunku do ciebie, tylko dlatego, że masz inne poglądy. No to nie to samo jednak. To jest właśnie ta różnica. I rzeczywiście w Warszawie byliśmy w krytyce politycznej, co bardzo dobrą zresztą stanowiło taką nie alternatywę, tylko tak fajnie z drugiej strony można było oglądać to, co widziałem wcześniej na z kolei imprezie na Spaffery Liberty Weekend jakiś czas wcześniej, gdzie właśnie było po pierwsze sztywno, po drugie nie można było właśnie mówić cokolwiek, co było jakoś sprzeczne z główną ideologią, linią partii, ideologiczną linią partii, ponieważ czułeś się wtedy wykluczony. Co? I to, no. I co jest bardziej przyciągające? I gdzie częściej bywamy teraz? Będziemy chyba bywać najczęściej w barach gejowskich teraz. Tam jest... No właśnie, najgorsze jest to, że w takich, znaczy nie wiem, że najgorsze, z naszego punktu widzenia jest najgorsze, to, że w takich barach ludzie chętniej przychodzą niż na spotkania wolnościowców, prawicowców, czy jak sobie chcecie ich nazwać. Dziwne, nie? Zastanów się gdzieś dlaczego. Why? Nie z powodu poglądów, podpowiadam od razu. Odbierzmy osobę, która ma żydowskie brzmienie loginu, ale dobija się od dłuższego czasu, wobec tego odbierzmy ją. Cześć. Czy nas słyszysz? Nie słyszysz nas. Do widzenia. To odbierzmy w takim razie Elę, bo Ela jest kobietą, więc zasługuje na to, żeby być odebrana. Cześć, Ela. On to niesamowite. Po prostu kobiecy punkt widzenia. Za każdym razem, kiedy dzwonię, to mnie odbieracie. No to przez to zdjęcie. Nie, chwila, jeszcze coś mogę powiedzieć. No jak musisz, no to dawaj. No dobra. Tak sobie, w sumie nigdy nie słuchałam tego waszego Keltuza i pierwszy raz tam słyszę o nim. No i tak na początek, tutaj się ludzie bulwersują, nie wiem, może znają z jakiejś innej strony, ale generalnie, nie, to rzeczywiście było trochę słabe to co on mówił. Tak się zastanawiałem, po co wy to komentujecie. No i tak. Ja też nie wiem, to Hugo. Po co ty to Hugo w ogóle, no? No właśnie nic ciekawszego nie dzieje. No spoko, merytorycznie poszło, ale teraz dyskusja w inną stronę trochę idzie, że no nie warto tak rozmawiać, jakby się miało, nie wiem... Ochotę zabić przeciwnika. Żelazną zbroję i no i tyle, nie? No i tak mi się też skojarzyło właśnie, bo w ten sposób się nikogo nie przekona, tak? To jest, to w sumie trzeba by go zapytać, bo może się da przekonać, ja nie wiem. No, to się tylko ludzie tam utwierdzają o takich samych poglądach i tylko agresja to wzbudza. Ale tak mi się skojarzyło, bo wczoraj sobie byłam na przykład na mszy w innej parafii, no i tak słucham jakichś tam ogłoszeń parafialnych, wyszedł proboszcz i mówi tak. Jest spotkanie młodych w Madrycie, no i rzucił takiego bulwersa, że się nikt nie zapisał. I bulwers poszedł niesamowity, oskarżający tych młodych, że oni się nie chcą zapisywać, że się nic nie dzieje w tej parafii. To nie tylko ja muszę nie spać po nocy i się tym zamartwić. Wy się też zamartwiajcie tym. To jest dokładnie cytat, naprawdę. Będąc młodym człowiekiem, ja bym się, chociaż mając jakiś tam cień ochoty wyjazdu, nie, na przykład w celach turystycznych choćby nawet, ja bym się po prostu od razu zniechęciła, bo to nie tak to ma działać, prawda? To raczej jakiś autorytet i pokazać tym młodym ludziom, zachęcić ich jakoś, kurde, a nie wymuszać. To jest raz. A dwa, to jedna skrajność, a druga skrajność. Dzisiaj sobie gdzieś tam oglądałam telewizję polską. No i na jednym kanale łechtają pana Napieralskiego na przykład, a na drugim kanale pana Wenderlika. I jedzie taka właśnie wazelina. No to takie z drugiej strony też bezkrytyczne, nie? No, dzięki ci wielkie, Ela. Uwaga, grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja. I to jest bardzo dobre, co powiedziała Ela, ponieważ to jest a propos tego księdza wcześniejszego, bo to jest takie podejście obrażania się na rzeczywistość, zamiast spróbować ją jakoś zrozumieć i zadziałać tak, żeby było dobrze. To obrażanie się na to, że ludzie jakoś tam reagują tak jak reagują, jak sobie reagują. Co, Martin, powiesz? No, Jerzy, mi się bardzo podobało słowo łechtać. To czekaj. No to cześć. Cześć. Zawsze mi się podoba ten jingle, nie wiem dlaczego. Ja mam taki przyjemny. Taki właśnie przyjemny. Taki mi fajny. Taki właśnie jakiś jestem. Jak pchła z syfilisem, taki, że tylko przytulić. Co się dzieje? Przypomnę właśnie, że słuchacie kontestacji Radio Wolności. Radia, które jest sponsorowane przez sponsorów, którym się podoba Radio Kontestacja. Więc jeżeli na przykład ci się nie podoba, to absolutnie nie przelewaj nam żadnych pieniędzy. Ale jakby było inaczej, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest kolumna sponsorów i tam możesz sobie przelać ile tylko chcesz pieniędzy. Na przykład jeden człowiek napisał na piwo dla załogi kontestacji za dobrą robotę 40 zł. To dla całej kontestacji nie starczy chyba 40 zł. Jeden super sponsor napisał: Martin, kup Beci prezent. No i to jest jeden z bardziej zaskakujących wpisów. Bardzo, tak. Jaki ten. No to... Musimy go jakoś na trzy podzielić, czy też? To dla Beci. To dla Beci całe. Skoro na prezent, to na prezent. Samochód. Odebrać kogoś, strasznie dużo osób dzwoni. Oczywiście, no pewnie. W ogóle jest niesamowite. Dodajże, To bierzemy telefon. Taki telefon, taki komórkowy. Cześć, telefonie komórkowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, jak ci na imię? Siszka. Cześć, Siszka. Co nam powiesz? Jestem bohaterem Radia Żelaza, odcinek 13. No i co o tobie mówi Keltus? Mam słownie powiedzieć? To oczywiście. To czekaj, wypij. No dobra. Dawaj. Ale to będzie bardzo niecenzuralne. Dobra, to będę cię przerywał, będę jak cię... Jak to Keltus taki? Taki ma. O, dobra, dawaj. Dobra, dawaj. No ogólnie to, że jestem... Nie będę mówił na antenie, bo to brzydkie słowa. Dzisiaj, no. A jestem trochę kulturalniejszym człowiekiem od Kartuza. A czyli to w sumie to mówi Kokmen, ale... No, ale to... A co ci zarzucił? Słucham? A co ci zarzucił, że byłeś niezbyt prawicowy, czy coś? Że jestem katolickim faszystą. Po prostu. To faszysta to... Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że to są dwie różne rzeczy. Faszyzm a katolicyzm, prawda? Bo faszyzm z zasady jest taki antyreligijny. No ale to musiałeś coś zrobić, nie wiem. To obrazić mu matkę albo ja wiem... Nie, bo ja po prostu... Zbić dziewczynę. Czasami się udzielam na czacie, prawda? Na kontestacji. No to bardzo dobrze. I tak, wiem, że to jest bardzo dobrze, ale chodzi o to, że... Na czacie byłem pewnej idei, że wiem, że wam się to nie spodoba, ale że cenzura w pewnych przypadkach jest dobra. Na przykład w jakich? No to będzie mało realne, ale na przykład przypuśćmy, że w Polsce mamy monarchię. Tylko taką prawdziwą, legitymistyczną, a nie jakieś takie pseudomonarchie, prawda? No. Wyobrażam to sobie. No wyobrażam sobie. Jest strona. Internetowa. Dokładnie. Która mówi... Król to chuj. Dokładnie. Jak dla mnie, to rymuje się. Cenzura powinna takiego czegoś zabronić. Aha. A dlaczego? No bo król to król. Nie wolno takich rzeczy robić. A co jeżeli to prawda? No i co tak, jeżeli nawet to jest prawda, nie powinno takich rzeczy robić. No to ja rozumiem pogląd, tylko nie rozumiem uzasadnienia za bardzo. Ale... To właśnie jakiś argument. Why? No to prawda... Po prostu, tak? A to jakiś argument bardziej taki przekonujący. No, nie wiem, czy jesteś bardziej przekonującego, że nie powinien się obrażać króla, który jest królem, monarchą. No. To znaczy, można obrażać szewca, który jest przecież szewcem, robi buty. No, ale to jest coś innego niż król, który włada nami z woli Boga, niż szef, który sobie robi buty. Z woli szatana, rozumiem. No to jakieś mało po prostu przekonujące jest dla mnie. No, znaczy rozumiem, jest to mało przekonujące dla ciebie, ale czy to jest powód, żeby klnąć na mnie? Ależ nie klnę. A my klniemy? Ale nie, tylko się odnoszę do Radia Żelaza, prawda? No, wiem, to wiesz, no to właśnie, no to pytanie, ile osób, inaczej, jak dużo osób słucha, jaki tu mam hałas, jak dużo osób słucha kontestacji, a ile Radio Żelaza, może to powinien być taki test. No może to powinno pokazywać, jaki styl się bardziej sprawdza też. No tak, z tym się zgadzam. Okej, okay. Dzięki ci. Można też policzyć, ilu gości miało na przykład Radio Żelaza, ile kontestacja. Ilu prowadzących ma i tak dalej, no bez sensu. No, jakbyśmy nie porównywali, to jest ewidentne, że lepszy jest styl kontestacji, jakiś taki sensowny, żeby dało się pogadać z ludźmi, niż styl, gdzie się na wszystkich tylko bluzga, bo efekt jest taki, że nikt z tobą nie będzie gadać i nie każdy cię też będzie chciał słuchać. O. Ale to, wiesz, będzie było takie kółko wzajemnej adoracji, którzy będą przestrzegać jakiejś takiej głównej ideologii. Legiony będą. Legiony tych trzech osób. Które, no nie wiem, nie, ale to właśnie trafiłeś w sedno w tym momencie, że tak naprawdę chodzi nam w tej audycji, czy w podjęciu tego tematu, co zrobić, żeby przekonać więcej osób, albo przynajmniej, żeby mieć szansę przekonać. No, może tak. No chyba po to tu jesteśmy. No, dla mnie kontestacja by był czas zmarnowany, gdybym tylko używał jej, żeby się wyżyć. A to jest to, co robi Keltus. On się chce wyżyć. On nie chce... Nie ma planu dalekosiężnego, on nie próbuje nadmanipulować nikim w jakikolwiek sposób, myśleć o tym, żeby jakiś cel sobie stawiać, na przykład zwiększanie słuchaczy. On się chce zwyczajnie, bezczelnie wyżyć. On chce powiedzieć, co ma do powiedzenia i nie zależy mu na tym, czy go ktoś będzie słuchał, czy mu się to spodoba, czy mu się nie spodoba. Co z jednej strony może wzbudzać taki podziw, że no ktoś jest taki szczery, że mu nie zależy, ale z drugiej to jest żałosne, bo to jest... To uniemożliwia zmienianie świata na lepsze w jakikolwiek sposób. To jest, do nikąd nie prowadzi to, no. I to jest też, muszę tutaj powiedzieć, niestety z boleścią wielką, że to jest to, co pan Janusz Korwin-Mikke robi w pewnym sensie, tylko no, na dużo wyższym poziomie jednak, no. Porównaj go z Keltuzem, to raczej by było niesprawiedliwe chyba, nie? No ale efekt ten sam, że on nie myśli o tym, czy to się ma podobać, czy nie. On mówi to, co wierzy i to, co mówi, jest prawdziwe według niego i już. I na tym się koncentruje. No i myślę, że tu problem, nie? Mm. Czy nie? A jeszcze powiem, że żeby dolać oliwę do ognia, to jutro o 22.30, czyli po Kamilu Cebulskim, będzie audycja Cokemana, czyli współpracownika Keltuza, na falach kontestacji poprowadzi. Ma taki, jak wszyscy zawsze prowadzący na początku, mają taki okres testowy, czyli kilka pierwszych audycji, zobaczymy, czy się uda, czy się spodoba słuchaczom, więc jutro będzie jego pierwsza audycja, Contest Coke, tak sobie nazwał. No, o ekonomii austriackiej bodajże, chyba, jeżeli się nie pomyliłem. Odbierzmy jeszcze raz osobę, z którą się nie dogadaliśmy wcześniej, może teraz będzie ją słychać. Cześć, podłączyłeś już mikrofon? Jednak niektórzy ludzie nie uczą się na swoich błędach. Do widzenia. Oj, daj mu trzecią szansę. Daj mu jeszcze trzecią szansę. Za 15 razem mu się uda. To tylko 15 minut czasu. To Kubujak jeszcze w takim razie. Cześć, Kubujak. O, dobrałeś mnie. Dzięki no, wielkie. Ależ, wyślę ci rachunek pocztą. No. O Jezus, jak ja się ucieszyłem normalnie. Lubimy sprawiać radość. Lubimy dawać ci satysfakcję. Po pierwsze zacznę od tego, zabijcie się. Bo dzwonię i dzwonię przez całą godzinę już. No to by było na tyle, drogie knypy. A teraz chciałem się właśnie tutaj zgodzić z Godfatherem, bo wy tutaj tak gadacie na tego Keltuza. On po prostu mówi sobie, co myśli, nie? Taki ma po prostu sposób wypowiedzi. Ale publicznie to mówi, publicznie. No i co? No to jest trochę... No wiesz, czekaj, bo on mówi publicznie o rzeczach, które dotyczą nie tylko jego samego. On nie mówi o swoim mieszkaniu czy czymś, tylko o rzeczach, na których mi zależy i pewnie tobie i wielu innym, którzy słuchają. Więc powinien pomyśleć, żeby jakąś odpowiedzialność ponosić za to, jak tych innych ludzi będą oceniać przez jego pieprzenie na antenie takich głupot. No na pewno, no ale on skrajnie skrzydło libertarianizmu widzę, no, reprezentuje. Tak, ale na YouTube to jest jednak już bycie publicznym, ale, nie? Ale słuchaj, kto go słucha? No ja regularnie wszystkie odcinki słuchałem, ale sobie zobacz. No widzisz. Pierwszy Korwin na anarchizm odcinek, ja tu mam całą listę, 699 osób do tej pory zobaczyło. Odcinek 14, nie tak źle. Miazga mistyków, 195. I mu regularnie spada, każdy odcinek ma mniej, z tego co widzę. To my mu podniesiemy właśnie teraz. Ja do niego napisałem nawet prywatną wiadomość na YouTube z mojego kanału, że może by dołączył do kontestacji, on mi nic nie odpisał. To ty pisałeś, no. Tak. Nie wiem, może go zaoram jakoś. No. Podoba mi się to słowo zaorać, powiem wam. W ogóle ja lubię jego piosenki, teksty, które tak słuchasz tego i się tak możesz wyżyć, nie? To akurat lubię. No. Zwłaszcza jak była piosenka Gorjanowici, tam zakończył takim tekstem, że gdy władza nad ziemią polską objął Korwin, łapiąc za mordę prowadzając kapitalizm w ramach operacji Bielik, setki tysięcy ścierw lewackich użyźniło dno Bałtyku, związki zawodowe zostały zaorane, a legiony czołgów miażdżyły protestujących rabusiów dzień i noc. Tekst mało merytoryczny. Też mi się podobało. Tekst mało merytoryczny, ale taki mocny, nie? I on mi właśnie wygląda na gości w typie właśnie takich, no, krzykaczy, że tutaj, o, rozliczyć, zamordować tego, nie, tamtego, nie. A merytorycznego nic z tym nie ma. Generalnie. No, no, ale piosenki piosenkami, to wiesz, to tam trochę inną się jakby konwencją rządzi, a audycje już, wiesz, takie słowo mówione, to już słowo mówione. No, no w sumie tak. To mi się też właśnie, przyznam się, że mnie jakoś tak dziwnie jarają bluzgi, jakieś takie ostre gadanie właśnie. Na przykład tutaj jest odcinek 7, pierwsza i druga część, zaoranie Grądziela, niejakiego z Krytyki Politycznej. No i tutaj równo jeździł generalnie w tym odcinku. Zresztą polecam, bo fajne to jest to radio. Podoba mi się. Jeśli ktoś chce wyżyć po 5 piwach, to się fantastycznie na pewno słucha. Powiedział Kubujak, który, znaczy wcześniej powiedział Kubujak, którego jarają bluzgi, jak powiedział. Tak, na czacie Daniel powiedział, Keltus jest potrzebny dla środowiska. Ja rozumiem, że w takim sensie jak odbyt jest potrzebny dla organizmu chyba, bo nie widzę innego. Martin, ty to potrzeby. W mojej audycji ty to mówisz, nie, to powiedz to w czwartek. Tak, tak, znowu będzie chciał, żebym go przepraszał, bo obrazi się na mnie, a nie na ciebie. Jaka to różnica? No. No czekaj, czy chcesz zaprosić go do audycji? Do prowadzenia tu, tak? Ja jestem bardzo otwarty, ja zapraszam większość ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. No, czy ma coś ciekawego do powiedzenia? Zobaczymy, no ja bym chętnie z nim pogadał, ponieważ to, co mi się nie podoba, nie u niego, znaczy u niego też, ale generalnie nie podoba mi się czytanie z kartki. O, to prawda, tak. Absolutnie, zupełnie. Bluzgi można wybaczyć, ale czytania z kartki sztucznego to nie. Tak, na wszelkich jakichś wystąpieniach publicznych, na jakichś takich rzeczach, no nigdy nie czyta się z kartki, nie powinno się czytać z kartki, absolutnie. Oczywiście są konwencje, tak, są znowu felietony radiowe, tak, czyta się z kartki. Olbratowski czyta z kartki, aczkolwiek czyta to już dużo lepiej. Znowu mnie przypadkiem połączyło. Przepraszam, ale jeszcze dopowiem przy okazji, jak już mnie przypadkiem połączyło, że może byście go zaprosili po prostu, bo faktycznie, bo ja w ogóle miałem nadzieję w tej audycji na usłyszenie jakiejś takiej właśnie pojedynku Martina z Keltuzem. Ja też, ale bo to Hugo prowadzi gdzieś. Tak. Ale on narzekał właśnie tam, że go nie zaproszono. No bo się obraził. Najpierw mówi, że nie będzie współpracować, bo go musimy przeprosić, a co teraz narzeka, że go nie zapraszamy znowu? No to hello, to właśnie wiesz. To jest biedny człowiek, no. Prosimy to. Dziękuję ci, Kubo, jak idź sobie już, bo nie to w ogóle. No, no to cześć. Oh my goodness, czekaj. To tylko kwestia czasu. Kiedy będzie, rozumiem. No. Kiedy będzie z nami tutaj, kiedy zaprosisz go tutaj do czwartkowej audycji 21, Lewatywa Mózgu, Martin prowadzi tutaj, drugi prowadzący tą audycję, to może puśćmy go tak we tle, żeby pracował, nie wiem, czy kończymy już, czy przedłużamy, trochę przedłużymy chwilkę. Bo... Ja bym przedłużył, bo nie daliśmy ludziom pogadać tak naprawdę, co oni myślą, tylko my nawijamy. Cały czas po prostu gadają ludzie, czekają. Zginą wszyscy śmiercią szczura i to lecz nie przepraszam. Ja nie mogę tego słuchać bez śmiania się. Nie denerwuj mnie po prostu, nie. Nie można nie, tego poważnie. Nie czujesz słuchać. Klimatu. Jest to Dzień Sznura, jeden z największych hitów Keltuza. Sznura nie znajdziesz, bowiem w świecie kul. Co pomszczą ich okrutne zbrodnie, nieważne, który z nich co szur nie może umrzeć godnie. Za wolę z kamiennym, moim szlachetnym mieczem błyski śnienie. Dla łotrów weź napięty sznur, dla łotrów poniżenie. Nadejdzie koniec, kochani świt, gdy wszyscy razem starą wszędzie gwiazdy się rozwieją, ich krew przerana będzie. A czerwony murowy chły, potomnym zaśniku przez drodze, by nigdy już czerwony świt nie widniał na ich drodze. Dla wojeń z tym murów szlachetnym miecza błyski śnienie, dla łotrów zaś na wielkich Ty nie Martin... takie złe, wiesz, jak się wsłucha. No, ty Martin w ogóle, no, wiesz, nie czujesz ale muzyki. Ale początek tak strasznie. Jesteś uprzedzony, to widać od razu. No nie wiem, że się taki kontrast zrobił. Od razu zaczął z grubej rury, no to wiesz. Każda przesada jest śmieszna po prostu. Nie wszyscy muszą podchodzić tak lekko do tematów życia jak ty. Z tym, że Daniel na czacie mówi, że Keltuz nie jest autorem tekstu Dzień Sznura. Aha. A, to sorry. To nie wiedziałem. Też nie wiedziałem. Nie jestem z tym znawcą sceny. Paweł. O, ja Paweł odbiorę jeszcze zanim coś powiemy, bo Paweł ostatnio pił ze mną wino, to warto go odebrać. Cześć, cześć Paweł. No właśnie widzę, że ci jeszcze nie przeszło od ostatnio. Jak cię widziałem, to już też pamiętam z tym Keltuzem właśnie mi puszczałeś. Wciąż nie wytrzeźwiałem, no. Czerwony nos. Natomiast nie no, ja was chciałem chłopaki tu pochwalić, że tak powiem jednoczycie środowisko wolnościowe, bo takiej promocji Keltuz to chyba nigdzie jeszcze nie miał. Całą godzinę poświęcone z jego osobie, że tak powiem, wiesz, zgodnie z zasadą, nieważne czy dobrze, czy źle, ważne, że się mówi. No, to mam nadzieję, że doceni gest, nie? To będzie właśnie test na poczucie humoru, może tak. Keltuza i dystans do siebie. No ale komu mamy poświęcić audycję? Balcerowiczowi, który pieprzy na jedynce? To w sumie, no właśnie ciekawe, czy dzisiaj audycja w kontestacji wygrała z tą debatą całą Balcerowicza. Jest więcej ludzi czy mniej? Pod względem merytorycznym na pewno wygrała, a pod względem ilościowym już ci zaraz mówię. Świeże statystyki słuchających Radia Kontestacja. Już ci podaję prawie wiarygodnie, że słucha nas w tej chwili no, więcej osób niż zwykle słucha poniedziałkowe audycje, o tak powiem. Mogę powiedzieć Martin dla słucha, czy nie? Właściwie chyba... Możemy? Nie wiem. Ja też nie wiem właściwie. To nie, to musimy się zastanowić, czy możemy. Dobra, to jeszcze nie wiem. Dobra, już więcej głowa mnie zawraca. Fajna audycja generalnie, nie? I no to do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia, Paweł, na Contest Campie właśnie. Powiem, że oto został podany już temat trzeciego obozu kontestacyjnego. Contest Camp number 3. Gdzie ten dżingiel jakiś... Dżingiel! Odbędzie się 22 lipca. Te nagrania, a propos to właśnie z poprzedniego Contest Campu. 22 do 24 lipca zapraszamy pod Warszawę, także zbierajcie już pieniądze. Jest taniocha, tak naprawdę większość pieniędzy, którą musicie uzbierać, to na dojazd chyba. Na Contest Camp jest fajnie, będziemy się strzelać, oglądać filmy, chociaż ostatnio chyba nie wyszły specjalnie filmy, ale teraz puścimy, nie wiem, puścimy coś bardziej masowego, nie wiem. Na czacie jest Iglasty, bardzo mi się ten nick podoba i mówi, że uzasadnienia odbierania są świetne. Ela, bo jest kobietą, Paweł, bo z nim wino piłem. No, bardzo życiowy, ja nie wiem, o co jemu chodzi. No dobra, na co mam odbierać? No, jakiś, nie wiem. Wojtek, bo ma na W imię, czy... A może dzwoni długo, albo co? No, też nie wiem. Jak widzicie, staramy się zachować należyty luz audycji, żeby tutaj się wyróżnić na tle innych radyj wolnościowych. Do tego jesteś świnia. No, dobra. No, dzisiaj w kontestacji, na przedłużenie trochę audycji, rozmawiamy o tym, jeśli mnie odbierz, jeśli Keltuz nie dzwoni. Tak, to ktoś mi nam są nagadu, co zdecydowałem tutaj na antenie. Wobec tego czekamy na Cokemana, czyli współpracownika Keltuza, który będzie miał audycję od jutra w kontestacji. Także dzwoń Cokeman, może będziesz go tutaj mógł jakoś wytłumaczyć, tym bardziej, że Cokeman, jak mogliście posłuchać w audycjach Keltuza, również bluzgał i to nie dużo mniej. O. Czy to prawda jest? To prawda jest, ja słuchałem tego. Tego nie wiedziałem. To prawda jest, ale tutaj będzie inaczej. Nie, taka, no, taka cenzura. Cenzura będzie. Właśnie, ostatnio mi zarzucono cenzurę, właśnie, bo kogoś wyrzuciłem ostatnio z korespondenta. Prowadzimy również serwis korespondent.pl. Wyrzuciłem kogoś, ponieważ napisał pod jakimś pod twoim artykułem nawet, Martin, no, że to wszystko przez to, że to żydostwo się tak, że to żydostwo tak rządzi wszystkim już od kilkudziesięciu lat. No. I jako, że był to już nie pierwszy jego tego typu komentarz o wartości merytorycznej minus jeden, to człowieka właśnie wypieprzyłem, ocenzurowałem całkowicie, powiedziałem, żeby sobie odszedł w cholerę. No i potem oczywiście dostaliśmy zarzuty o cenzurze, bo jak to może być w wolnościowych tutaj serwisach czy mediach, że nie publikujemy każdej bzdury, który dowolny troll internetowy opublikuje na naszym serwisie. I teraz, Martin, wyłóż w 5 zdaniach, dlaczego właśnie w ten sposób cenzurujemy. No ja bym wyłożył... I dlaczego nie jest to sprzeczne z zasadą wolności słowa. O. Ja się zastanawiam często, jak tacy ludzie wyobrażają sobie naprawdę wolny rynek. Czyli na przykład musiałby ten wolny rynek nie mieć żadnych sądów, które by karały za złodziejstwo. Nie? By ktoś chciał kogoś okraść, to by potem sąd przyszedł i nałożył grzywnę, a facet by powiedział, no jak możecie w wolnościowym kraju kazać mi płacić? To przemoc jest rządu, państwa, zlikwidować karanie złodziei. No, może jakoś tak. Nie wiem, no dla mnie pojęcie wolności wiąże się z własnością nierozerwalnie. Tak. Inaczej mówiąc, jeżeli coś jest moje, to mogę z tym zrobić wszystko. A to jest nasze radio, czy tam twój serwis, mój serwis. Czyli to jest serwis, ten może wywalać i tu nie ma mowy o cenzurze. Nawet jeżeli jest, to jest bardzo dobra cenzura. Tak jest, bo wolność oznacza własność. I tak. Jeżeli jesteś własnością, właścicielem czegoś, to możesz kogokolwiek z tej swojej własności wyrzucić. Czyli na przykład, jeżeli prowadzisz sobie pub i nie chcesz tam wpuszczać na przykład Romów, to masz święte prawo to robić, ponieważ chcesz trzymać poziom pubu wolnego od Romów. Albo no to na właśnie, przykład, to powinniśmy wyjaśnić, z jaką my cenzurą walczymy. Albo na przykład, bo to była ostatnio taka sprawa głośna dosyć, tak, w Polsce. Różni dziennikarze, średnio inteligentni, średnio douczeni się podniecali tym, że tutaj następuje w Polsce selekcja rodem z Rzeszy, trzeciej Rzeszy Polskiej tutaj, która nastąpiła kilkadziesiąt lat temu, że jak wtedy się nie wpuszczało Żydów, teraz się nie wpuszcza Romów do knajpy tylko dlatego, że jedna osoba, właściciel jakiegoś pubu postanowił sobie wprowadzić takie ograniczenie, że my tutaj Romów nie wpuszczamy, ponieważ robią burdel w większości. To jakoś mnie to nie dziwi specjalnie. No więc się oburzali o to. No więc absolutnie takie podejście popieramy, że jeżeli ktoś ma własną knajpę, restaurację, dom, ogródek, stację radiową, serwis internetowy, to może sobie nie wpuszczać lub wyrzucać stamtąd te osoby, które uważa, że nie powinny tam przebywać. I to wszystko jedno, jakie zastosuje kryterium. Czy to jest człowiek, który chodzi w spodniach od dresu, czy jest to na przykład, nie wiem, nieładna dziewczyna, że nie powinna się jej wpuszczać, czy jest to na przykład osoba, która jest zbyt biedna i tak dalej. No, kryterium może być dowolne, absolutnie to popieramy. Jest to zdolne, właśnie jest to wtedy zgodne z wolnością panującą w kraju, ponieważ każdy ma prawo decydować o swojej własności. Wtedy jest wolność, a nie wtedy, kiedy ktoś mi narzuca, jak ja mam decydować o tym, co jest moje, Martin. No właśnie, to z czym my walczymy, to o co nam chodzi, kiedy mówimy o cenzurze, która jest niedopuszczalna, to jest przypadek, kiedy ktoś mówi mi, co ja mam zrobić ze swoją własnością, a nie z jego własnością. Więc jeżeli ktoś mi przychodzi do kontestacji i powie, że ja mogę wyrzucać tego, a tego muszę, a tego mi nie wolno, to jest cenzurowanie mnie wbrew bezprawne zupełnie, bo to jest moja własność. Więc to rozdzielenie jest bardzo ważne. Ja myślałem, że ono jest dosyć oczywiste i nie trzeba wyjaśniać takich prostych rzeczy, ale chyba to nie jest takie proste i trzeba wyjaśnić. Czy nie? Ludzie w ogóle mają jakieś dziwne podejście, dziwne pojęcie o własności, o tak powiem. To po to jest kontestacja. No, chyba właśnie uczymy. Tylko i wyłącznie po to powstała, żeby wyjaśniać, czym jest własność de facto. Ponieważ jak widać, no jak widać z tej audycji, no Keltów też ma jakieś takie dziwne pojęcie o własności, że jak... No ma dobre, dlaczego? No nie bardzo, bo jeżeli nazwiesz coś, że coś jest prywatne, chociaż wiesz... A do TPS-a, tak? Tak, a propos, no to jak wystarczy nazwać, tak? I wtedy oznacza to, że to już jest wtedy prywatne, bo tak nazwano, jakby... No dobra, ale to nie wracajmy do głównego tematu. Odbierzmy najlepiej osobę, która dodzwania się tutaj telefonem. Cześć. I to jeszcze prywatnym, cześć. Zastrzeżonym. Witaj, jak ci na imię? Cześć, mówi Tomek z Niemiec. Cześć, Tomku. Ciężko się do was ostatnio w ogóle dodzwonić. No co fakt, to fakt. Z jednej strony to dobrze, to znaczy, że ludzie dzwonią, a z drugiej to szkoda. Pytanie takie, pytam głos w dyskusji. Nie podoba mi się to, co dzisiaj było powiedziane. Na ten temat, no. Właśnie tego, że kontestacja, bo nie bardzo zrozumiałem o co chodzi. Że co, że kontestacja ma się, nie wiem, podobać, czy jak, czy po prostu, bo chyba to też nie o to chodzi, nie? Bo chyba chodzi o to, żeby tutaj mówić prawdę, nie? Na tej antenie. Marcin, żeby to do ciebie. No to jest... trochę rozjaśniać. Czy to jest sprzeczne? No ja nie wiem, dlaczego, jeżeli ludzie słyszą, jak ktoś mówi, że chce się podobać klientom, czy tam słuchaczom, to od razu zakładają, że trzeba będzie ich okłamywać. No przecież to nie idzie w parze jakoś ze sobą. Znaczy nie, ja to tak odebrałem, wiesz, no to nie o to chodzi, nie? Nie trzeba od razu, wiesz, kurwiać za każdym słowem na antenie, nie? Żeby po prostu, wiesz, pokazywać, że się jest, nie wiem, innym i wiesz, i jakimś takim, wiesz, cool czy coś takiego. To nie o to chodzi, nie? Tylko, wiesz, no ja to tak odebrałem, nie? Z tych waszych słów to by tak wynikało, że teraz to właściwie... Taką, znaczy wiesz, wy mówicie o tej cenzurze, że może być i tak dalej. Znaczy ja uważam, że po prostu w wolnym kraju każdy może powiedzieć to co mu się podoba, nie? Natomiast, no może. W swoim ogródku. Znaczy mój protest jest w tym sensie, albo nie wiem, możecie to jakoś bardziej skomentować, nie wiem, trochę głębiej pogrzebać w tym temacie, bo po prostu ja to tak odebrałem, jakby wiesz, w tej chwili do kontestacji trzeba było, wiesz, się najpierw zastanowić nad tym, co tak, w jakie słowa może ubrać to, co ja bym chciał powiedzieć. A dlaczego ja mam się nad tym zastanawiać? Po prostu dzwonię, mówię to, co myślę, w taki sposób, w jaki właśnie chcę to powiedzieć. No bardzo słusznie, ale to jest trochę różnica, kiedy masz własny program i jesteś jednak takim, no, może nie reprezentantem jakiejś grupy ludzi, ale no wiesz, no na większej skale, większą masz skalę tego działania i no chcesz od razu w zamierzeniu trafiać do dużej ilości ludzi. To już trzeba się bardziej liczyć ze słowami wtedy. No tak, ale wiesz, no z tymi poglądami, które powiedzmy wy czy ja też reprezentujemy, no nie liczmy na to, że wiesz, w polskim społeczeństwie zdobędziemy jakieś tam poparcie i poklask. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Liczymy. Myślę, że nie. No oczywiście, że nie. Z prostej przyczyny po prostu 90% ludzi w Polsce nie myśli. No ale czekaj, w Polsce jest dużo przedsiębiorców, którzy, no z którym bym nie gadał, to on widzi dokładnie te same problemy, co my widzimy. Dlaczego nie można... No dobra, ale tego... No słuchaj, Martin, nie? Słuchaj, no to jest tak, że może ty rozmawiasz, wiesz, z jakąś tam wyselekcjonowaną grupą ludzi, którzy ci powiedzą coś takiego. Ale tak nie, naprawdę... no co ty? Wiesz, jechaliśmy z Contest Campu busem, to sobie zacząłem gadać z kierowcą. No jakiś przypadkowo zupełnie spotkany. Gadam z nim i gość mi dokładnie to samo mówi, co i ja mówię w radiu, że podatki za wysokie, że się te biurwokracja we wszystko wtrąca, żeby no, się państwo wzięło, odczepiło. No przecież mnóstwo ludzi ma takie poglądy. To nie jest 1%. To znaczy, myślę, mnóstwo ludzi to jest ten facet, którego spotkałeś, ten kierowca w busie. No można sobie powiedzieć, że jest przedsiębiorcą. Statystycznie, wiesz, no trzeba popatrzeć statystycznie. No statystycznie jednak wychodzi na to, że ludzie po prostu nie rozumieją przede wszystkim tak naprawdę idei wolnego rynku. A po jakich statystykach to wiesz? W wyborach na partie, które głoszą te poglądy. No ja mam taką teorię, że nie głosują na te partie nie dlatego, że im się poglądy nie podobają, tylko że im się te partie nie podobają. Że to one, że styl im się nie podoba, że klimat im się nie podoba, że one nie są fajne, tylko one są agresywne, one odstraszają. Ludzie nie tylko głosują dlatego, że poglądy są prawidłowe. No dobra, no to jest twoje podejście do tego. Ja uważam, że po prostu trzeba trafiać do ludzi, którzy myślą. No jest niestety jest niewielu tych ludzi. I po prostu wiesz, no jeżeli chcemy się, że tak powiem, podobać, no to mówię, no możemy w kontestacji zrobić jakiś tam konkurs, nie wiem, liberałów tańczących na lodzie, albo wiesz, konkurs... Czemu nie? Kontest Idola, nie? Może. Ale poczekaj, rozumiesz? Jaki sens jest... trafiać do ludzi, którzy już są przekonani wtedy. To po co w ogóle kontestacja? Nie, bo ci ludzie po prostu, wiesz, no jest dużo ludzi po prostu, którzy właśnie tak jak ty mówisz, nie, że spotykasz takich ludzi, żeby po prostu połączyć tą siłę i stworzyć chociażby taką grupę, wiesz, żeby po prostu przynajmniej wejść w pewnym momencie do parlamentu i coś tam zacząć robić. Moim zdaniem to jest... No to, okej, okay, to jest dobry pomysł i to jest dobry moment, żeby może założyć taką grupę, ale kontestacja ma być radiem edukacyjnym z misją taką, jaką mamy. To chcemy nauczyć ludzi trochę i to powinno być radio dla każdego, wiesz. Kontestacja nie będzie od wszystkiego, nie róbmy z tego partii. No ja w każdym razie nie chcę, żeby to była partia. Na pewno nie teraz. Ale ja nie mówię o tym, żeby to była partia. Ja mówię o tym po prostu, żeby wiesz, jak gdyby w pewnym sensie, wiesz, no... dajmy na to, nie zrozum mnie źle w tej chwili, nie? Ale po prostu wiesz, no, Radio Maryja konsoliduje pewne środowisko, rozumiesz? Mm-hmm. Oni nie tworzą żadnej partii, oni nie, może tam się jakieś partie wokół nich kręcą, nie? Ale po prostu oni konsolidują pewne środowisko pewnych ludzi o pewnym sposobie myślenia. I mnie się wydaje, że w Polsce przez to, że nie ma właśnie takiego, i chwała Bogu, że wyście stworzyli coś takiego jak kontestacja, w Polsce moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak takie medium, które przekazuje właśnie tego typu treści. I mnie się wydaje, że trzeba do ciebie, bo nie dotrzesz inaczej po prostu do tych ludzi słuchać, dlatego że, wiesz, ludzie, tak jak ty byś chciał stworzyć radio dla wszystkich, to się tego po pierwsze nie da zrobić, z samej teorii to wynika, a po drugie, no ludzie, wiesz, no wolą sobie włączyć na TVN-ie X Factor, nie? I po prostu tam jest super fajnie i to jest fajna stacja. I nikt cię nie będzie słuchał. Po prostu moim zdaniem celem dotarcia do jakichkolwiek ludzi jest naszym, jak gdyby, celem, wiesz, tym targetem są ludzie, którzy po prostu myślą podobnie i którzy po prostu, którym się wydaje, że, wiesz, że po prostu oni nie mają siły przebicia. A my właśnie, kurczę, mamy siłę przebicia, rozumiesz? Mhm. No na pewno warto zastanowić się. No ja się nad tym zastanawiam, będę. Dlatego nie musimy wcale być, wiesz, super fajni i wiesz, i po prostu właśnie takie, wiesz, świecidełka, tylko po prostu mówmy taką prawdę, jaka jest, kurczę, no. Okej? Na pewno się nad tym zastanowię. To jest tylko do przemyślenia, to co. To co ja mówię, to jest do przemyślenia. Moje poglądy są, powiedzmy, moimi poglądami, twoje poglądy są twoimi, ja to, wiesz... Może nie wszystko akceptuję to, co ty mówisz, ale po prostu okej, będę to w jakiś sposób szanował. Nie? I takie telefony lubię właśnie. To są różnice, z których coś konstruktywnego wynika. Dzięki ci wielkie. To był gość z Niemiec dla nas, którego imienia właśnie zapomniałem. Słuchajcie kontestacji. Synu, czy odrobiłeś już lekcję? To tak, cicho. To nad tym pracuje. Nieważne. Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji. Zacznij cicho. Ale co tam? Słuchajcie, kontestacji właśnie rozmawiamy o stylu uprawiania polityki. Nieważne, o czym rozmawiamy. Bardzo ważną rzecz zauważył słuchacz właśnie. Znaczy właśnie to ty zauważyłeś na reakcję słuchacza, że ludzie nie głosują na partie wolnościowe. Znaczy nie wiem, ile jest tych partii. Tak kilka wymienił. Jest jedna, tak? Chyba nie ma innej. No, ale to z moich ostatnich informacji wynika, że to jest partia składająca się z 6 liter i pauzy. Także nie ma jakby wyboru, tak, że ludzie nie głosują na partie wolnościowe w Polsce. Nie, to nie jest tak. Ludzie nie głosują na jedną partię, która jest. I teraz... A i ta partia jest prowadzona przez człowieka, który się składa jego skrót z 3 liter dodatkowo. I czy to z powodu tego, że oni jakby mówią prawdę, a ludzie są na tą prawdę zamknięci w ten sposób? Czy na przykład dlatego, że na przykład to, że im się nie podoba lider, albo na przykład, że nie podoba im się styl wypowiedzi, albo nie podoba im się to, że oni zrozumieli, że on nie lubi niepełnosprawnych ludzi, o. Albo że oni zrozumieli, że on nie lubi kobiet. Na przykład. I to im się nie podoba i dlatego nie będą głosować. Albo dlatego, że mówi Hitler za często i wtedy im się kojarzy z Hitlerem ten człowiek. No to sobie teraz pomyśl, co by pomyśleli, jakby na jego miejscu był Keltus. No to... By w ogóle ktokolwiek słuchał jego poglądów. No właśnie, to takie tam. To ten on ma jakieś poglądy. Ja myślałem, że on tylko knie. To on wychodzi i ten... Tak fajnie, tak wychodzi na przykład na spotkanie, tak? Ma tam 15 fanów i zostało 3. Ten śpiewa, nie ma przeproś, kapitalizm, ich! Idzie, to jest jego przemowa, prawda? Wy wszyscy jesteście pojebani! O, tak właśnie mówi, tak. I by poszedł. No poszedł. Ponieważ się nie zgadzacie z nim. No i... Panter Reich na czacie mówi, ludzie niestety głosują na gęby, nie na partię. No, ja zastanawiam, dlaczego niestety? No to tak jakby powiedział, niestety żyjemy w świecie, kropka. No. Nie wiem, niestety słońce wschodzi na wschodzie. Ludzie za często... Chcesz zmienić, czy co? Ludzie za często patrzą na cenę, a za rzadko na jakość. No, niestety, obraźmy się na rzeczywistość, albo zmieńmy sobie inną. No, możemy sobie pisać wszyscy książki science fiction i wymyślać nowy, lepszy świat i nie wiem, tam sobie egzystować jakoś. Można też. Ludzie patrzą się na tyłek ładnej dziewczyny zamiast na jej inteligentny mózg. No. Niestety. No, to co robimy, Hugo? No to może mamy do wyboru. Albo mówić swoje i nie myśleć o tych tyłkach i dziewczynach, albo i być niszą gdzieś tam zadowoloną z siebie, że mówimy, przynajmniej powiedzieliśmy prawdę, co prawda nikt jej nie usłyszał, bo nie było tyłka w pobliżu. Tak. No, albo użyć tyłka może. To, co, to nie wiem co. Radzę się użyć od kominka. Kominek ma bardzo właśnie dobrą formę przekazywania swoich poglądów. A teraz mamy kreatora na antenie, który szumi troszkę, ale pewnie powie coś mądrego. Cześć, kreator. To jest ten twój czas. Włącz mikrofon. Myślę, że jak szumi, to nie ma mikrofonu i odwrotnie. Myślisz, że może jest na przykład na morzu teraz i mu zanikła sieć. Może inaczej szumi, mniej basów ma. Teraz szumi i bzyczy na dodatek. To jest wyższy stopień szumu. Dziękujemy ci, kreator, za tę merytoryczną wypowiedź. To odbierzmy telefon w takim razie. Może to będzie Keltus, zobaczmy. Cześć, słuchaczu. Jak ci na imię? Cześć. Dzień dobry. Filip mówi. Cześć, jesteś na antenie, Filipie. Co nam powiesz? No, cześć Hugo, cześć chłopaki, cześć wszystkie knypy, czy jak wam tam. No, wiesz, swojsko od razu. No, słuchajcie, to całe podejście polegające na tym, że myślimy na tym jakby, że wszyscy wokół nas muszą się zmienić, tylko jak gdyby my powinniśmy być stali, nie powinniśmy się zmieniać, że to środowisko powinno przystosowywać się do nas, a nie my do środowiska, to jest coś, no moim zdaniem, bardzo błędnego i coś, co kiedy byłem, rozmawiam z ludźmi ze Stanów na przykład, to ich odróżnia jak gdyby od nas, ludzi w Europie. Mianowicie to podejście, że oni problemu szukają w sobie, a my szukamy problemu wszędzie naokoło i nie myślimy, jak zmienić siebie, jak co zmienić w naszym postępowaniu, tylko myślimy, że najchętniej byśmy wszystkich innych zmienili. I to widzę w postępowaniu tego gościa, z którym polemizujecie. I to uważam jest też ważne, nawet jeżeli chcemy prowadzić własny biznes i tak dalej. No dokładnie. Dopiero takie myślenie, kiedy myślimy o tym, co my źle robimy, może doprowadzić nas do sukcesu tak naprawdę. No dokładnie, tak się zaczyna biznesy, że jedni myślą, że to ci klienci są tacy źli, że oni nas nie wybierają, a przecież robimy takie fajne rzeczy, to oni są winni. No a wszyscy inni starają się dostosować jakoś. No dokładnie, chciałem tylko tyle powiedzieć, takie moje tutaj podsumowanie, aż za poważnie zabrzmiałem, ale no dobra, a. To tyle było z mojej strony. Pięknie rzekłeś, Filipie, takich telefonów więcej będziemy mogli się zadumać tutaj w tej mądrości przekazywanej. Z tego, co zrozumiałem na czacie, to Airozov to był właśnie Keltus, który do nas dzwonił. To dwa razy już był. I dwa razy go odbieraliśmy i dwa razy nie powiedział. Wiedziałem, bo mi tak serce mocniej zabiło. Także sorry, no. Jeszcze trzecia szansa, jak najbardziej. Dawaj, trzeba mikrofon wtedy podłączyć, to no to wtedy będzie bardziej merytoryczna rozmowa. No, ale będziemy... Myślę, kto wie, wiesz co, Hugo, nie wiemy tego na pewno. Nie ma co gadać. Wypijmy. I uwaga, i teraz właśnie ten test. Cześć, czy teraz nas słyszysz i czy możesz coś powiedzieć? Jesteś na antenie. My cię nie słyszymy w każdym razie. Co oznacza, że... Ja też nic nie słyszę. I chyba nikt inny również nic nie słyszy, także uwaga, czy może puszczę jakiś dżingiel, zobaczymy, czy się odezwie w tym czasie. O. Kontestacja. Słuchacie kontestacji, gdzie dwóch nadaje na trzeciego, który się nie odzywa. No, także dziękuję ci bardzo, Airozov, ale no niestety cię nie słychać. Czy ty byłeś tym Keltuzem, czy nie? Dowiemy się już teraz. Teraz. No nie wiadomo. Czy będziemy jakoś podsumowywać chyba już audycję? Bo... Żydokomunista mówi, że Airozov dedosuje Hugony. Zdedosował. To był atak na kontestację. To był milczący... Zaatakował ciszą. Milczący atak. Może to był taki cichy protest. To był taki marsz ciszy. Marsz milczenia w obronie. Właśnie, tak. Ja myślę, że... W obronie prawdy może to był. Myślę, że to jest w ogóle dobry sposób oddziaływania, bo zwraca się na siebie uwagę na pewno. Kiedy się milczy, a... Tak, dzwonisz do kogoś mówisz. A gdy powinno się coś powiedzieć, nie? To zwraca uwagę, ponieważ... No, przypomina mi się taki werset z Biblii, ale nie wiem, czy to powiem, bo jeszcze ktoś odbierze, że to jest jakieś obrażanie. To powiedz, a ja cię może jakoś zagłuszę. No, że... No to tak zupełnie mi się nie, no, nieadekwatnie przypomniał, ale jednak jest taki werset gdzieś napisany w przypowieściach Salomona, że głupiec, gdy milczy tego, ten wtedy uchodzi za mądrego, coś takiego. To ja też czasem będę tak dzwonić. Są wejścia. Mnie ostatecznie to się bardzo podoba. To jeden z ostatnich słuchaczy, jeszcze Marek, cześć, witam cię. Jesteś na antenie. Tak, no poważnie. No, udało mi się. Ale jednak. Także. Myślałem, że mi się nie uda. Tak, jakaś mądra opinia. Oczekujemy mądrości. Nie, czy będzie mądra. To przynajmniej jakaś wesoła. Jaki temat będzie dzisiaj, bo zobaczyłem go sobie wczoraj, no to stwierdziłem, że zobaczę, o co chodzi. I? Więc sobie puściłem chyba 7 odcinek tego wspaniałego radia. I co usłyszałeś? I zastanawiałem się, czy ten człowiek mówi to na poważnie, czy nie. No to ja miałem też taką reakcję właśnie. Zastanawiałem się, czy to jest jakaś satyryczna audycja, w której po prostu jedziemy na wszystkich, nieważne co powiedzą, bo tak tam akurat jechał po jakimś kolesiu z krytyki politycznej. Mhm. I niestety dochodzi się do tego smutnego wniosku, że on to na poważnie. Szczerze powiedziawszy, gdybym nie słuchał dzisiejszej audycji, to nie wiedziałbym dalej. Stwierdziłem jedynie, że niestety ma rację, aczkolwiek forma była dla mnie no, nie do przyjęcia. Gdybym trafił na niego, a nie na kontestację, to prawdopodobnie wyzwałbym wszystkich wolnościowców od oszołomów, niestety. No właśnie. Zostałbyś socjalistą po wszelkich i chodziłbyś do krytyki politycznej na piwo. I prawdopodobnie tak, uznałbym, że są tacy biedni i w ogóle, że no, jak takie chamy ich obrażają, to znaczy coś jest na rzeczy w tym, co mówię. No nie, to ja, dlatego ja mam takie może podejście trochę do narodowców i nacjonalistów, to że po prostu to są... Oni wyglądają jak debile. O, może tak. I dlatego potem już trudno jakoś wnikać w to, czy oni może mają rację, czy nie mają racji. No jak wnikałem, tak stwierdziłem. Nie wyglądają jak debile, oni wyglądają... A powiedzcie mi, bo ja nie od samego początku słucham. O co chodzi z tym, że on się obraził na kontestację? Martin, to na ciebie. Zapytają. Pewnie się obraża na każdego, kto wiesz, ma inne zdanie. Albo. No właśnie tak wyglądał na człowieka, którego słownik się ogranicza do 25 bluzgów. A nieprawda, bo wiesz, przemówienie używa długich, jakoś takich ładnie brzmiących słów. Jeszcze mówi. Hugo tak. Mówił, że czyta z kartki, więc może mu ktoś to pisze. A jak mówi tak na freestylu, to tylko bluzgi. Nie obrażajmy człowieka. Jestem przeciwko obrażaniu, absolutnie. Znaczy, to jest nieuzasadnione, bo nie wiem. Ja cię nie obrażam, ja się zastanawiam. Olga Atowski też czyta z kartki. Mhm. No. No dobrze czyta. Ale wy nie czytacie z kartki. Nie. No nie czytamy. Jesteśmy odważniejsi. No. Nie, szczerze powiedziawszy, no, pomimo iż jestem albo bardziej leniwi. Się z poglądami zgodzić, to nie jestem w stanie się zgodzić z formą. Forma jest straszna i myślę, że wiele osób odrzuciła. No. To podsumował Marek, co było głosem ludu w dzisiejszej audycji. Ja myślę, że dobrym zdaniem podsumował to, że niestety on ma rację. I dla mnie się właśnie wydaje, że to jest najbardziej szkodliwe, bo on ma rację i na tym najbardziej szkodzi właśnie tym, którzy mają podobne zdanie. Jak można było do czegoś takiego dopuścić? No i to jest miękła, dobre słowo podsumowania, myślę, bo tak naprawdę to, co robimy w kontestacji, między innymi oczywiście, pomijając te wszystkie inne inicjatywy, w które się angażujemy, no to robimy to tak, żeby ludzi przekonać do czegoś, nie oszukiwać ich, nie zrażać ich do siebie za bardzo, oczywiście, bo część zrażamy absolutnie, co można było zauważyć w wielu naszych akcjach i projektach. Że część ludzi zrazamy. No i właśnie jak to się ma, Martin, do tego, że na przykład do akcji nie obsługujemy kom, którą sobie kiedyś uruchomiliśmy, która polegała na tym, żeby uświadomić ludzi, żeby traktowali na przykład tych ludzi, tych urzędników ZUS-u i skarbówki tam na samym dole jako współwinnych tego, że są oni okradani. To przecież to urażało tych urzędników. No, tylko że, wiesz, urzędnicy sobie taką pracę wybrali, nie? To ja nie wiem. Czy nie wiem, w czym to urażał? Ja nie widzę w ogóle. To jest bez sensu porównanie. Nie podoba mi się. Nie podoba ci się? No, nie rozumiem jego w ogóle, adekwatności tego. No to, że wiesz, to, że no, urażasz pewnych przeciwników, no to, że uruchomiliśmy akcję antycenzorską, mogło urażać tych, którzy byli za cenzurą. To, że uruchomiliśmy akcję Kocham, nie wychowuję, to mogło urażać tych, którzy uważają, że powinno się dzieci jakoś odbierać rodzicom i że oni nie powinni. No, to nie w tym problem, że ktoś kogoś uraża, tylko chyba... Znaczy, no nie, poczekaj, bo chodzi, problem o to jest cały problem, że Keltus tak gada, jakby polemizował z argumentami. A potem, jak zaczyna gadać, to wychodzi na to, że chce obrazić osobę. Jest różnica, czy się rozmawia o argumentach, o poglądach, czy się nabluzguje na jakiegoś gościa i wrzuca mu się i oblewa się go gównem po prostu z powodu jego argumentów. No to ja wiem, ja to oddzielam przecież. Jak gadam na jakiś temat, to gadam jakiś temat. Jak chcę obrazić człowieka, bo po prostu go nie lubię, to mówię, że go nie lubię, a nie wtedy mówię, że on jest socjalistą. No przecież... Ludzie, to jest paranoja jakaś. To taka typowa dla Polski, że tutaj ludzie, kurde, nie potrafią mieć innych poglądów i się mimo wszystko lubić albo traktować przynajmniej normalnie.